4, 8, 15, 16, 23, 42. Execute. Så där, Anders, då har vi 108 minuter på oss att göra ett helt avsnitt. Okej. Ja, jag förstod ingenting av det där, men jag är väl inte lika nördig som dig kanske. Ja, det är en Lost-referens. Ja, det borde jag kunna, för jag älskar ju Lost, har ju liksom sett varenda avsnitt. Så. Ja, men då borde du känna in att man slår in en sifferkombination. Ja, ja, ja, det är som är liksom själva plotten i andra säsongen där. Exakt. Hej och välkommen allihopa, kan man kanske också säga. För att jag avbrett. Det här är Retroresan du lyssnar på. Det är mig veterligen Sveriges enda, eller åtminstone det bästa, retrospelspodcast. Här kommer vi att ta upp ett spel som vi alltid gör i varje avsnitt, med några få undantag, och analysera och dissekera det in i små bitar. Rösten som du hör nu, den tillhör mig. Jag heter Samson. Med mig i Borås har jag Anders Brunlöf. Hej på dig, Samson. Tjena, tjena. Nu höll jag på att svälja precis när jag sa Brunlöf, så blev Brunlöf, haha. Ja, men det är som vanligt, alltså, man hör att det är brun och sen behöver man inte höra något mer igen. Man får lägga till vad man vill där på slutet. Det är den där Anders Brun... Ja, Brunörv. Brunörv. Hur är läget, Anders? Läget är bra. Precis frisknat till. Ja, har ju varit lite sjuk. Och det har gått allmänt tröket har det varit i slutet av förra veckan och i början av den här med sjukdomar och trasiga bilar och allt vad det heter. Som ni hörde lite för skakningarna på i förra veckans avsnitt. Ja. Ja, jag måste säga att det känns som att det var länge sedan vi pratade sist. Det kanske inte är så länge egentligen, men det känns som att det är ovanligt långt den här gången. Ja, det är väl att du har varit med om en massa, misstänker jag. Jag har ju varit med om en hel del. Jag har ju varit på GameX-mässan i Kista i Stockholm förra veckan. Mm. Faktiskt direkt efter vi pratade så började jag packa och sen så stack jag. Mm. Och jag är insjukna. Ja. Fick ligga hemma och känna mig utanför. Men så är livet ibland. Ja. En kul sak som hände på GameX var att jag träffade jättemånga av våra lyssnare. Jag räknade kramkalasen. 53 är så långt jag kommer ihåg i alla fall. Det är fan imponerande alltså. Det var ett tag då vi inte hade så många lyssnare överhuvudtaget. Nej, precis. Gickel var det första. Så det minns jag. Och det är framförallt att alla snappade upp just det här kramkalaskonceptet, för det var ju någonting som vi började med den här säsongen. Ja, och sen det faktum att det var för varmt, så jag hade inte min Mega Man-mössa på mig som jag hade lovat. Men folk typ stod i bakgrunden och väntade tills jag sa någonting, så bara, okej, men det är han. Då känner jag igen din TV4-röst om andra ord. Ja, precis. Så var det många som träffade mig precis när jag var jättebakis eller upptagen, så jag bara snabbt hann säga hej och sen var jag tvungen att springa vidare. Det kändes jättedåligt. Mm. Det kanske ska ha lite sån här meetup. Bara du och jag och en massa härliga lyssnare någon gång. Det tycker jag verkligen vi borde göra. Det finns jättemånga trevliga. Om inte annat så har GameX lärt mig det. De, alla som har kommit fram har varit så himla trevliga och schyssta. Så att, jättegärna. Det lägger vi på planeringsbordet tycker jag. Det tycker jag verkligen. Apropå planeringsbordet, så hur går det med sagostunden den här gången? Ja, den går ju utgå. Det vet ju du. Det var ju en fin ledande fråga där. Och det är i grund att det är att... Ja, nu är det ursäkter på ursäkter. Jag ber jättemycket om ursäkt till alla som har väntat på den här sagostunden så väldigt länge nu. Men som ni hörde så har jag varit sjuk och så har jag precis kommit tillbaka till Borås. Och de som anställer mig och vill att jag ska jobba är ju sugen på mig just nu. Så jag har fått jobba en hel del både i... Ja, alltså egentligen sen... Jag kom hem hit i måndag så jag jobbat tisdag, onsdag och torsdag. Så nu är det torsdag kväll för er som inte vet det. Så det har varit riktigt hektiskt. Så, tyvärr, jag har inte hunnit med det. Jag ska verkligen försöka så allt vad det går och få det klart till nästa vecka. Det är nästan som vi förväntar oss ganska mycket nu. Ja, jag förstår det. Och det ökar ju pressen på mig också. Men jag ska försöka hitta en liten fin balansgång där. Ja, men istället för retroresan, förlåt, istället för sagostunden för retroresan så kollar vi på film ikväll. Nej, det kommer vi inte göra. Däremot, istället för sagostunden så kör vi lite GameX-snack, tänkte jag efteråt. Det är väl på sin plats, känns det som. Ja, det är första gången vi pratar om någonting nytt någonsin i retroresan. Snudd på i alla fall, det är Mega Man 10. Ja, okej då, man ska vara så. Men då tycker jag att vi tar öppna postsäcken, vad säger du? Det gör vi helt rätt i. På Facebook har Peter Eriksson sagt: tjena Anders och Samson, hej hej. Shabba. Tänkte skriva en recension på iTunes, men jag hittade ingenstans vart man gör det. Hmm. Anders, har du lust att ge en liten genomgång eller ska jag? Ja, alltså det är du som är mer bekant med iTunes. Jag vet hur man gör det om jag ser det framför mig, men jag vågar inte starta upp iTunes nu för då skriker Skype på mig. Så... Jag kan förklara, Peter. Det är så här du gör. Du startar programmet iTunes, du går in på iTunes Store. För att kunna göra det så måste du ha ett iTunes-konto. De är tack och lov gratis. När du har kontot och kan gå in på storen så letar du på oss genom att helt enkelt söka efter Retroresan. Alternativt, om du redan har ett konto och allt det här, så gå in på våran sajt och klicka på iTunes-ikonen så kommer du automatiskt till den sidan vi pratar om. I själva iTunes-programmet så scrollar du ner under beskrivningen under de senaste 25 avsnitten. Längst ner där så står det Submit a Review, eller motsvarande på svenska. Där kan du göra det. Mm. Så är det, så är det. Och så är det ju bara då, om man vill ge 5 stjärnor eller mer. Är det något mindre än så, då går man över till Radio Speltorsk och skriver hur kast de är. Eller snarare Radio Gamer, det är väl de jag ska trasha på. Nej. De träffade jag faktiskt på GameX. Väldigt trevliga killar. Ja, alltså, fanns det något otrevliga på GameX? Ja, det fanns en kille som jag inte kommer ihåg vad han hette, men vi kan ta det sen. Ja, det blev ju väldigt spännande. Ja. Peter Eriksson, hur som helst. Mm. Säger i alla fall, i brist på iTunes recension så ger han väl något liknande. Han vill ge 5 stjärnor för inget särskilt avsnittet. Jag tror ändå jag på att ha något sånt avsnitt lite då och då, där vi bara snackar av oss med allt skit. Ja. Han säger, är det någon som skulle kunna troll, eller några som skulle kunna trollbinda även genom att prata om just inget särskilt, så är det ni. Ja, vi får ta varsin telefonkatalog och läsa fram och tillbaka. Peter hälsar också att han är relativt nytillkommen sedan 1-2 månader. Alltså han är ju ny i den här säsongen i så fall. All right. Vad roligt. Ja. Lyssnar igenom gamla avsnitt med största nöje. Castle of Illusion och irritationen över kassaspel är ju underbart, till exempel. Ja, han har en skaplig backlog att gå igenom då. En hel del. Han säger också att vi har något speciellt, det ska vi veta. Och är det någon som ska fylla tomrummen efter spelraden så är det definitivt ni. Fan vad gött att höra. Ja. Alltså jag har aldrig jämfört den här podcasten med spelradio, men det är ju uppenbart vilket tomrum de har lämnat efter sig. Så är det ju. Och det är ju skitkul. Och, alltså det märks mer och mer att retresan går framåt och uppåt. Det är skitkul. Ja, grejen är att jag som faktiskt kan se lite siffror på det, jag säger ju att vi växer ju hela tiden och det är jätteroligt. Ja, alltså ni som lyssnar, jag får ju aldrig se några siffror för då blir jag så kaxig, så Samsung håller det här väldigt hemligt för mig. Ja, jag kan säga att vi rör oss i några hundra mer än vad vi gjorde förra säsongen. Ja, det är några hundra, det är rätt bra. Ja, det är väldigt bra. Mm. Peter har också en fråga nu när han ändå håller på och backloggar, och han undrar, när jag kollar i iTunes så får jag bara upp avsnitt som ligger ganska nära. Ligger det inte äldre avsnitten med, måste jag ladda ner dem manuellt via hemsidan? Och det är väl feedburner-problemet det, va? Ja, eller problem. Det är så att våran feed visar bara de 25 senaste avsnitten, och det är just för att det är ju en feed, det är ju inte ett arkiv. Precis. Vill man så finns det ju faktiskt ett väldigt smidigt sätt. Det har varit också någon som tipsade Peter om på hemsidan på Facebook där, att på vår hemsida finns alla avsnitt i en enda zip-fil för den som var riktigt bekväm och bara vill ha allt på en gång utan att behöva klicka runt på vår sajt. Hur pass uppdelade de kronologiskt då, så att säga? Får man upp dem om vi säger att de slänger in alla avsnitten i Winamp, kommer de upp i rätt ordning då, eller får man göra det manuellt också? Det var minsann så att när jag bestämde mig för att göra den här lilla grejen att vi skulle kunna ha ett sånt arkiv, så gick jag manuellt in och redigerade alla våra MP3-filer som de numera är försedda med ett spår. Alltså, vet du varför E3-resan har blivit bättre, Samson? Varför? För att du blev arbetslös och tid att göra sånt där. Kanske det. Nej, men nu är det faktiskt så att de allihopa är numrerade. Så att om man sorterar efter ID3-taggar så hamnar de per automatik i liksom spårordning. Så då ser man liksom direkt vilken ordning. Sen är det också så att varje MP3-filnamn börjar med siffran. Så att första avsnitt heter 1 och sen vad avsnitt heter. Nästa avsnitt heter 2 och så vidare i kronologisk ordning. Hur många kommer vi upp till? Hur många har vi gjort sammanlagt? Vet du det? Jag tror att det här är det 60:e. Oj. Det är så bara, fan, jag är ju snart kapper av speltorsk. Vi har gjort 100 avsnitt så. Fan, vad jag trashar på dem idag. Alltså, jag tycker ju om dem. Jag fick ju faktiskt chansen att träffa båda två dessutom för en knappt vecka sedan. De är skittrevliga, så jag fattar inte heller det här. Ja, det är väl att de är större än oss fortfarande, så här, alla som är ovanför oss vill jag trasha ner. Alltså, ärligt talat så vet jag inte om de fortfarande är det. Nej, jag har ju inga siffror alls, men det är bara en känsla jag har. Jag går på att vi hamnade över dem i poddradiopriset. Eller så har vi mer lojala fans. Där har vi ju fastställt tidigt. Vi har ju bästa lyssnarna ever. Det kan ingen ta ifrån oss. Ja, 53 av dem har ju dessutom bevisat det genom att skrika kodord till mig. Precis, alltså 53 människor kan veta vårat kodord på en spelmässa i Kista. Det är liksom blows my mind, så att säga. Jag tänkte jag skulle gå vidare här. Ja. Jävlar vad vi klappar varandra på axeln idag. Ja, jag är väldigt så här snäll idag. Jag vet inte om det är för att jag jobbar hela dagen och känner att det är skönt att vara hemma bara. Ja, Lance McLeod har gått in på retroresan.se och kommenterat, och han har skrivit som så. Mm. Jag hoppade helt över förra avsnittet eftersom jag inte hade intresse av varken av att leta upp eller ens se filmen i fråga. Förra avsnittet. Ja, alltså det blir för han har ju kommenterat på det. Ja, ja, han kommenterade på förra veckan, just det. Ja. Dumt. Misstänkte att jag inte skulle få så mycket ut av att bara lyssna på er snacka om den. Jag tycker dock att det är jättekul att ni släpper avsnitt även när ni inte har tid att göra det vanligt. Så det är väl en bra kompromiss. Mm. Det tycker jag också. Och inget särskilt avsnittet är ju också en skön kompromiss i samma anda, så att... Ja, det är lite synd att de har klumpats ihop dock. Men det hade ju, jag var ju på semester som sagt, och hade lite sämre möjligheter. Sen så börjar han prata lite mer om Hook. Och han säger, Hook är alltså spelet vi kommer recensera alldeles strax då. Ja, det har inte nämnt än, va? Nej, vi har spelat Hook. Till Super Nintendo. Precis. Hook däremot är en film jag har sett och verkligen gillar. Jag har inte en möjlighet att spela spelet, men om ni ändå ska snacka om filmen, vilket vi med största sannolikhet kommer göra. Säkerligen. Ja, så vill han lämna några kommentarer om den. Jag tänkte vi tar dem på en gång här. Mm. Först och främst håller han med oss om att det är Dustin Hoffman som snor hela showen. Och ja, det gör han. Ja. Filmen heter Hook av en anledning, som Lance säger. Mm. Hoffman spelar över ordentligt och det passar rollen klockrent. Vi får även se att Robin Williams faktiskt kan spela seriösa roller, något de flesta inte tror på. Ja, jag var väl en av dem. Men jag tycker Robin Williams har gjort ganska många roller vid det här laget som är seriösa. Jag tycker att han sen mitt uttalande förra veckan så har jag börjat granska mig själv lite grann. Alltså, vi har ju ändå Good Will Hunting, som är en av mina så här, riktigt bra filmer tycker jag. Döda på Peters sällskap, självfallet. Det var någon mer också som på rakan. Sen har han ju bara gjort sådana här kusliga filmer. 2002 gjorde han i 3 stycken, vet jag. Vilka tänker du på? Jag minns den här One Hour Photo. Och så sen var det 2 till. Alltså, grejen är att jag och sambon spelade ett filmspel igår. Mm-hmm. Där vi läste frågor till varandra bara. Vi tog bara frågorna för att det var roligast. Och då var det just det att vad gjorde Robin Williams under 2002? Han spelade ond människa i 3 filmer. Lance fortsätter. Filmen i sig är riktigt mysig. Jag gillar hur den fortsätter Peter Pan-storyn som återberättats om och om igen i filmer, böcker, pjäser, tecknade serier, anime. Medan rätt så annorlunda men ändå familjär story. Precis. Mm. Det är ju främst en barnfilm, men som alla bra barnfilmer kan man se den även som vuxen och fortfarande glädjas. Det är en riktig familjefilm. Alltså det är svårt att tänka sig en bättre familjefilm faktiskt. Det är väl typ 3 musketörerna. Den här med Disney, med Charlie Sheen och Kiefer Sutherland. Den tycker jag är svagare ändå. Alltså. Ja, jag håller den nog ungefär på samma nivå. Men det är bara för att den är så stark. Alltså, jag fyllde år och morsan hyrde den och första Batman-filmen. Ah, okay. Ja, okej. Den var så suveränt. Alltså. Oh, det var så bra filmer då. Jag tror att för min del så var problemet att trailern för den var för bra. För att allting som är bra med filmen fanns med i trailern. Så när jag väl såg själva filmen, då fanns det ingenting kvar som var spännande. Ja, jag tror inte jag sett trailern ens. Ja, jag gjorde det. Ja, Lance tar också upp att det finns ju lite skavanker också då, lite svagare skådisar i biroller och en del kulisser ser lite billig ut, men annars så gillar han storyn och stämningen. Mm. Han vill också passa på att tipsa oss om Nostalgia Critic. Är det någon kille som du har koll på? Ingen alls faktiskt. Vilken tror jag att jag har det då? Nostalgia Critic är en snubbe som jag glömt bort vad han heter egentligen. Och han jämförs jätteofta med Angry Video Game Nerd. Okej. Okay. Skillnaden är att Nostalgia Critic pratar främst om filmer. Aha. Han har även samarbetat med Video Game Nerd också. Mm-hmm. Han har i alla fall både recenserat Hook och även Street Fighter-filmen. Mm. Så får vi en liten länk till det. Så om ni vill veta lite mer om Nostalgia Critic så kan ni kolla det. Han har också en egen YouTube-kanal, vilket är ganska enkelt att hitta dem den vägen. Precis. Till sist så har Lance en kommentar som han glömt nämna tidigare, och han gillar inte riktigt hur du envisas med att måla ut Locke som huvudkaraktären i Final Fantasy 6. Aha, han vill ha Terra alltså. Nej, han säger att Locke är cool och jag gillar han mer, men Terra är trots allt den främsta protagonisten och spelvärlden behöver fler bra kvinnliga spelhjältar som hon. Ja, alltså det där är ju på två sätt, för jag håller med han helt klart. Grejen är att man inte får spela så mycket som Terra. Alltså det är inledningsvis visst, men alltså hon har ju större roll i själva handlingen. Men i själva gameplay så skulle jag nog säga ändå att Locke är den som man... Fast det är ju det. Det är väldigt många huvudkaraktärer i Final Fantasy 6. Så det är inte att jag tycker att Locke är bäst på något vis. Eller att jag vill underminera Terra eller någonting sånt. Utan alltså, jag älskar alla. Egentligen. Inklusive Kefka är väl han som har huvudrollen ändå i Final Fantasy 6. Det blir kanske lite så också. Men alltså, jag håller ju med om att rent storymässigt så är ju Terra protagonist. Men eftersom man spelar ur perspektivet av Locke främst, så blir det att man pratar om honom som huvudrollen. Det är lite samma situation i Final Fantasy 9. Okay. Där vi har Zidane som huvudroll, men allting handlar egentligen om Dagger, som är den kvinnliga liksom, ja, så. Men återigen, det är inte hon som har något jättestort fokus gameplaymässigt. Zidane är min absoluta favoritfotbollsspelare genom tiderna, för övrigt. Zinedine Zidane alltså. Jo, hur många fler finns det som man pratar om när man säger Zidane? Trots skallningen där. Spottningen och skallningen och allt vad det var. Spottningen var väl inte han. Det var väl Totti det. Så kanske det var. Det var, ja. Någon som spottade på någon. Och någon skallningen går inte att liksom mörka på något vis. Det var vedervärdigt gjort och liksom, det kan jag inte hysa respekt för, men han spelade på ett sånt sätt som jag bara varit kåt av egentligen. Så. Kommer du fram? Ja. Anders är fotbollssexuell. Det har aldrig hört det ordet faktiskt. Näst ut på sajten är Simon som säger: tjenare, jag är inte en ny lyssnare. Ni känner mig tidigare som Pling. Mm-hmm. Jag har tänkt mycket på att vi retroresonärer har ju under åren lärt känna Samson och Anders, men ingen vet något om oss. Jag tycker det känns lite dumt att gömma sig bakom ett nickname. Så jag heter Simon, jag är 18 år, bor i Skåne och pluggar sista året i gymnasiet. Som ni säkert förstår är jag intresserad av tv och datorspel. Men fan vad, vilket bra initiativ. Ja, faktiskt. Alltså, nu, vill man gå bakom ett nickname så är det helt okej också. Faktiskt så är det lite enklare för oss att komma ihåg ett nickname än Simon, vad nu heter efternamn. Simon Pling kan vi kalla honom. Simon Pling, precis. Men jag uppmanar verkligen de som känner för att göra som Simon här att göra det. Gärna. Alltså vi har ju fått in ett par så här videobloggar som vi slänger upp lite så här lustigt på save.se eller retresan.se, eller det är samma sajt. Det hamnar där under användarmaterial. Om ni vill göra fler sånt så blir vi superglada för det. Alltså överlag allt som skickas till oss blir vi jätteglada av. Ja, så är det. Och sen om det är ett foto på någons plåster, det kanske inte är jättespännande, men det, alltså det vi har fått in hittills är ju jätteroliga och intressanta liksom små ljudklipp som vi har använt oss av. Vi fick pianot till exempel av Kim Simonsson sist. Kim Simonsson även skickade in den här videohälsningen. Ja, det är samma snubbe, ja. Tänkte jag inte ens på. Nej, eller så är det två Kim Simonsson, det vet jag inte. Så kan du försöka. Jag stör mig fortfarande på att jag sa Kim Simonsson när jag presenterade han. Så det ber jag mig ursäkt för också, för övrigt. Jag vet att det heter Kim. Ja, Simon Pling i alla fall säger att tack vare er har jag börjat vända mig om och titta på det som släpptes när jag kröp i blöja. Fan vad bra. Det här skriver jag för jag tycker att det vore kul för er att ha ett litet hum om era lyssnare. Hädanefter kommer jag helt enkelt kalla mig för Simon. Härligt, Simon. Ja, och jättekul initiativ. Är det fler som vill haka på så är det jättevälkommet. Absolut. Lefyrius skriver vi pratade om det här med att man i Mayhem in Monsterland använder sig av schackruteteknik för att fejka färger. Just det, blanda gult och blått för grönt. Precis. Lefyrius påpekar att man kan använda samma teknik med varannan pixel idag för att simulera semitransparens. Och vad är då semitransparens, professor Samson? Ja, transparens, det är någonting helt genomskinligt. Ja, det vet jag, men semi, det är alltså halv genomskinligt då. Ja, jag tänkte en spöklig effekt. Ah, just det. Så om man till exempel har då lite ont om minne, så att man inte kan, för riktig transparens kostar ju extra grafikminne. Men om man då kör semitransparens, alltså att varannan pixel inte är någon pixel, just det, så får man ju samma effekt utan att slita mer på grafikchippet. Det är någonting som används fortfarande idag alltså. Inte så jättemycket, men alltså man använder liknande metoder då. Nu har vi ju rätt så mycket interpolation och sådana saker som gör att den här effekten tyvärr inte riktigt blir lika skarp. Alltså interpolation är när grafik, det här är någonting som Nintendo 64 gör extremt mycket. Du vet när det får så här, vi pratar om det här, om man har ett fält som är helt vitt och ett fält som är helt svart precis bredvid varandra. Mm. Så tittar du på det och det är pixelperfekt, då ser du liksom vitt och svart. Tittar du på det med interpolation, då blandar den de här färgerna lite grann. Okej. Okay. Kan man dölja då att det kanske är lågupplöst textur och liknande ganska enkelt. Just det. Det vill säga att ja, processorn eller grafikchippet räknar ut vad det är för färger som inte syns här och så lägger den till dem. Mm. Hur som helst i alla fall, Lefyris påpekar att tekniken heter Deferred Rendering Transparency. Och vill man veta mer om det så kan man googla på det. Jag har testat och inte blivit mycket visare av det. All right. Lefyris pratar också lite om filmen. Mm. Han säger, det är inte en bra film, jag gillar den inte. Vad fan? Ja, jag förstår inte heller. Jag tror att du och jag kanske har lite retroglass ögon på oss. Ja, jag är mute för att jag ändrar stolen och sen visste jag inte hur jag skulle komma in. Det blev någon sån där stor paus, så jag bara fortsätter. Mm. Och det är väl inte helt omöjligt, va? Alltså, som jag sa, den här såg jag när jag var rätt så ung. Och den var ju skitbra då. Men jag såg den också rätt nyligen. Då tyckte jag den var till och med bättre. Så ja, det beror ju på hur man ser på film i och för sig. Så det kan ju också vara en åldersfråga, alltså var man är i livet. För när jag såg den först var jag ju liten och då var den ju skithäftig. Mm. När jag såg den sen, då var jag ju i en ålder som är nu, alltså 25 plus. Mm. Nu vet ju inte jag hur gammal Lefyris är alls, jag har ingen aning. Men jag som såg den nu har man ju blivit så här, du vet, lite gammal och grå och tycker att TV4 kanske inte är en så jäkla dum kanal ändå. Och då... TV4, SVT är väl, man stryker sig åt. Ja, okej då. Det beror lite på hur urban man är. Men säg SVT. Eller okej, säg så här då. Man börjar lyssna på pratradio igen. Ja, fast apropå TV4 program. Nu är det off topic igen. Men så mycket bättre. Ja. Har du sett någonting? Nej, men jag har kollat på webben. Jäklar vad bra det var när Petter gjorde Det levas dansade igen. Eller hur? Även när han gjorde Lasse Berghagens Stockholm i mitt hjärta. Den... Alltså, Petter har verkligen tok-act. Men det är... framförallt riktigt jävla bra TV. Ja, gud ja. Sen måste jag säga, alltså, det är ju lite så här kändiskåta Sverige som bara säger, här har vi ett gäng så här kändisar som umgås med varandra och är kända. Kolla, ja, de är precis som oss. Är lite så man tänker när man ser hela tiden. Fast jag tycker om den här gemytliga respekten som verkar finnas i det där huset. Och att de liksom alla verkligen gör det hyfsat seriöst där de ska göra. För det kan bli lätt plojigt när typ Lasse Berghagen ska tolka Petter. Apropå äldre artist tolkar yngre, Lillbabs tolkning av Såklart var ju helt fantastisk. Ja, det faktiskt. Ja, jag gillar den, så jassigt skön. Mm. Ja, så vi går tillbaka till kommentarerna kanske. Lefyris pratar om att det bästa med filmen var piraterna. Jag har alltid älskat pirater sedan Monkey Island och jultemat. Sen var det skönt att se analoga effekter. Nu när allt är digitalt, även fast man tydligt kunde se en massa fisketråd överallt och greenscreen-kanter, i alla fall i håret. Det är lite som när man lyssnar och tittar på DVD, CD, Blu-ray och så längtar man tillbaka till vinyl. Ja, jag förstår vad han tänker. Han säger också, varför gillar den inte? För det första gillade det inte att det var nutid och det hela med att han skulle hitta tillbaka till sin fantasi. Kändes som att man väntade på det i typ halva filmen på att se Peter Pan. Fast när man fick se han så ville han inte riktigt. Det kanske var inne att skala av magi och göra saker mänskliga på den tiden. Mm. Alltså jag gillar ju den här uppbyggnaden, men jag kan faktiskt nästan hålla med om att de drar ut lite väl på det. Alltså jag tycker att det är både och. När jag var yngre så var det liksom så här, det var ju som när man kollar på en actionfilm. Man sitter liksom bara och väntar på nästa coola actionsekvens. Ja. Och så är det ju lite när man är ung och ser den här, för man tänker ju Peter Pan, och det enda man sitter och väntar på är att få se den här jäveln flyga liksom. Men nu som vuxen så uppskattar jag liksom hur mycket man får av att man väntar på det, att man låter det ta den tid det tar. Jo, för han har ju olika stadier där då. Den, vad heter han när han inte är Peter Pan? Peter Banning, tror jag. Ja, precis. Han är först är det totalt förnekande, och sen är det liksom förståelse, men liksom han vet inte hur han ska ta sig dit ändå. Så det är flera stadier innan han väl kan bli Peter Pan igen. Och det finns en skönhet i det också. Så det är två sidor på det myntet också. Ja. Sen så tar Lefyris upp att en av hans favoritregissörer är Tim Burton, och att Tim Burton borde göra en remake av filmen och skippa verkligheten helt. Mm-hmm, intressant. så tycker jag nog att ska Peter Pans gäng också då vara ninjor. För vem vill inte se ninjor versus pirater? Liksom? Oh, det sålde idén för mig helt. Alltså. Personligen så tycker jag att nej, jag vill inte se den gå längre bort från verkligheten. Däremot att gå helt andra hållet. Låt Christopher Nolan göra den. Han som alltid på något sätt lyckas förankra de mest absurda sakerna i verkligheten. Mm. För att den jäveln kan förklara precis vad som helst på ett trovärdigt sätt. Alltså om det är någon som kan få mig att bli religiös så är det ju han. Bara han förklarar för mig varför man ska vara det liksom. Han skulle ha gjort Passion of the Christ med andra ord. Ja, eller typ propagandamaterial åt Livets ord eller homeopati eller något annat som jag inte heller tror på. Precis. Ja, jag är inte så mycket för Tim Burton förresten. Alltså, eller jag tycker han är jättebra, men jag tycker han är väldigt överskattad ibland. Jag tycker inte han är överskattad, men jag tycker att han har gjort lite för många filmer på samma tema. Ja, det är väl det, exakt det jag känner. Och då blir det att liksom, alltså man, en riktigt stor artist, om vi drar musikreferens, en riktigt stor artist är en stor för att han kan göra flera hits, inte för att han kan göra en om och om igen. Mm. Och det är lite så är det med Tim Burton. Dock tycker jag att hans Alice i Underlandet är det bästa han har gjort egentligen. Jag har fortfarande inte sett den. Det är fan jobbigt alltså. Den är så här. Jag tänker mig att jag är rätt ensam om att tycka det. Men jag vet, jag trivs väl inte med det kanske. Men jag står fast vid min åsikt där. Ja, alltså jag är ju ett fan av hans gamla. Sen också, men jag har ju ett bakgrund som är lite så här alternativ och svår. Så att det, menar. Ja, men alltså, han berättar historien väldigt snabbt. Vilket många inte uppskattar det. För den filmen är inte så här 2 timmar lång. Utan den är 1:35 eller 1:45 eller någonting sånt där. Och det är rätt så kort med dagens mätta. Så det, och han är, med det då så stryker den ut mycket från originalberättelsen. Fast men, det är ju inte heller Alice under ett original, utan det är ju liksom en fortsättning. Ja, lite grann. Så det, ja, precis. Men jag ser den, kan jag säga. Får ju bli av helt enkelt. Ja. Varje vaka säger kort och koncist, men vilket trevligt avsnitt. Då pratar han alltså om förra avsnittet. Ja, det är riktiga. Det vi gjorde, Mayhem, när vi, precis, när vi pratade om ett spel. Ja. Att hoppa uppåt, vi pratade om det om kontrollmetoden här. Mm. Att hoppa uppåt är väldigt vanligt på hemdatorer. Mycket på grund av att kontrollen som i stort sett alla använder sig av TAC 2 bara har en knapp. Eller så har den 2 knappar men de gör samma sak. Okej. Okay. Själv tycker jag att hoppa uppåt funkar bra med just TAC 2. Men jag ryser vid tanken av att behöva göra det med en 360-kontroll. Fråga kolon, är det höger eller vänster tumme man använder på en taktor då för att hoppa uppåt? I vanliga fall så är det högerhanden, men det finns även, som han nämnde då, att det finns vissa som har 2 knappar som gör samma sak, då finns den på varje sida. Okej, okay. För jag inbillar mig att det är enklare att hoppa uppåt med höger tumme än vänster tumme. Bara för att man är så inlärd att man ska hoppa med höger tumme på något vis. I och med att du, ja, på A-knappen då, på en vanlig Nintendo 8-bitarsdosa eller någonting sånt. Sen det blir ju en jäkla skillnad när du, om du så att säga styr med tangentbordet, vilket man också gjorde en hel del på hemdatorer, då har du ju 3 fingrar. Då har du ju liksom antingen waste eller liksom kontrollen eller piltangenterna. Mm. Och då är det ju långfingret som sköter upp och ner och sen pek och ring som sköter höger och vänster. Precis. Det blir ju jävligt mycket lättare att trycka uppåt när du samtidigt kan fortsätta springa framåt utan problem. Däremot när du har ett styrkors och ska hoppa med uppåt, då måste du ju liksom släppa din framåtfart lite grann. Eller typ meckla upp tummen på något vis så att du trycker uppåt och framåt samtidigt. Du vet ju liksom, det blir ett jäkla bök. Yes. Oldgast skriver, vanliga retoresan tillbaka, och då dyker även jag upp. Välkommen tillbaka, Oldgast. Ja. Hörde på det senaste avsnitten. Har inte världens största filmintresse, men det senare var ju riktigt kul ändå. Särskilt när Ludde försökte synka med andra och bråkade med Anders. Ja, jag och Ludde älskar varandra. Ja. Han saknade dig på gaming, ska också tillägga. Ja, jag saknade alla. Oldgast tycker inte att vi ska ha gäster i vanliga fall, men det passade ju bra just denna typ av avsnitt. Ludde och Tove var bra val. Mm, det tyckte jag också. Det var klockrent faktiskt. Det var jättekul att de ville ställa upp. Ja, och de verkade ju pepp på att göra det igen. Så att det blir det någon mer filmkväll så har vi ju gästerna spikade. Precis. Han passar på också påpeka att han med hälsar på en bakfull Samsung på GameX. Jo, det minns jag. Och han var också besviken av att han inte fick se mössan, men han har en teori om varför. Oj. Oldgast, berätta din teori. Den sanna historien är att det var varmt, men berätta din teori. Ja, den teorin är ju mer spännande än att höra dig att säga att det var varmt. Ja. Han sa också att det mest spännande med GameX var annars de, var nästan de gamla spelen som de sålde. Jag såg DuckTales och dreglade lite, men har ju inget NES. Jag kan ju testa att stoppa den i en brödrost. Det funkar ju för Angry Video Game Nerd. Ja, det finns, och det är så charmigt det där, hur många så här hembyggda NES-versioner det finns, de som har byggt in så här, ja men i en brödrost eller en, ja, jag vet inte hur många i vad som helst finns. Ja, det såg någon som hade byggt in en radiobil liksom, som fortfarande fungerar också, fast oh, ja, han kunde inte köra så långt då i och med att det var sladdar och sånt som skulle giva. Ja, men det var det från hemsidan. Sen har vi också fått mail från Jickel, som jag som sagt träffade på GameX också. Och han har skickat en liten videohälsning från OA-LAN, där de körde oss i högtalare. Ja, just det, det var han som var så snäll mot mig också när jag låg hemma och var sjuk där. Han skrev och tyckte synd om mig. Ja, och det gjorde han ju rätt i. Det uppskattades verkligen jättemycket, för jag var verkligen down with the sickness, så att säga. Oerhört, ja. Hur som helst i alla fall, vi lägger upp Jickels video på save.se, eller vi kan ju klicka retro.se så hittar den också då. Men vi lägger upp den där så att alla kan få titta på den där videohälsningen. Yes. Och där, Anders, sätter vi punkt för lyssnarbreven den här gången. Skit den då. Helvete. Jag älskar den där pausen innan, just när man hör hur du förstår att fan, för det var inte så mycket, det var väl en eller två, så det vet man. Ja, Sara Dyr säger Goblins till iPhone, bara några veckor för sent, och sen en länk, men det var ju ingen höjd ändå. Nej, jag skulle väl inte lägga pengar på det. Nej, inte jag heller. Jag har redan lagt pengar på det, så ja. Jickelsen, som också är Jickel på sajten, säger, blir en sen kväll på skolan, trösta mig med en Yoshi's Island, det vill säga Hawaii med benesås. Tack. Oh, det är så skönt när vi bara infekterar hela Sverige. Ja, han tackar Retoresan för tipset. Den är en riktigt bra pizza alltså. Ja, du frälste ju mig med den också. Den är så enkel och ändå genial. Tove då, eller Fierce Baby June, säger, passar på att lyssna lite på Retoresan för att komma i stämning. Och nu råkar jag veta, jag som sitter på Inside Scoopet, att stämningen hon pratar om, tror i alla fall, är att hon gick på ett möte som har med mig att göra och Ludde från Svampbiket. Okej. Och så kan jag inte säga något mer än så om det, tyvärr. Hemligt, hemligt, hemligt. Ja, men jag är så jäkla hemlig, vet du. Det är mycket hemlighetsmakeri här. Alltså jag vet ju ungefär vad det där du pratar om här. Och det är faktiskt inte jag så mycket inblandad i. Sen har vi andra hemligheter också som är liksom på gång. Vi är hemliga killar helt enkelt. Ja, nej, men det är ju så. Vi kan ju inte förtälja innan det är spikat. Och det är en lång procedur innan någonting blir spikat. Så. Men det slipas på hemligheter i bakgrunden, kan vi säga i alla fall. Ja. Men nu, Anders, nu har vi tagit upp alla lyssnarbrev, så nu går vi vidare på spelet vi har spelat. Jajamän. Let's fly! Oh my god, where are we going? To Never Never Land. Och då ska vi prata Hook, eller Kapten Krok, om man vill vara svensk. Hook är ju ballare då. Hook är mycket ballare. Det är alltså ett Super Nintendo-spel baserat på filmen Hook. Nu har jag inte datum på filmen, vilket är jävligt slarvigt av mig. Början av 90-talet. Ja, 92 kom spelet i alla fall, så lite före det, misstänker jag. Jag tror det, jag läste 91 någonstans, men jag ska inte svära på det. Hur som i alla fall, spelet är utvecklat av en japansk utvecklare som heter Ukiyo Tei, tror jag. Det lät vettigt. Ja. Och släppt av Sony Image Soft. Just det. Det är en sidskrollande plattformare med ganska mycket actioninslag, kan man väl säga. Det verkligen. Och du styr då rollen som Peter Banning, som försöker bli Peter Pan. Alltså, han är ju Peter Pan från början egentligen. Alltså, det tar ju inte lång tid innan han blir Peter Pan i spelet. Nej, det är väl en cutscene, och sen så har du på dig den gröna dräkten och kan göra allt som Peter Pan kan. Vilket är väldigt skönt, för med tanke på att, som vi sa, 75% av filmen är han inte Peter Pan på riktigt, utan han försöker bli Peter Pan igen. Ja, men fan, springa runt som ett halvt spel, som en typ bajsnödig Robin Williams som försöker så här förneka sin sociala spärr. Ja, men slips, strypt byråkrat, tror jag försökte säga förra veckan, för jag tyckte det var ett fyndigt ord. Det är väl ungefär vad han är. Storymässigt så är det alltså som så att Peter Pan, den gamla hederliga trikåhjälten, har blivit gammal och han har gift sig med Wendys dotter. Wendy är ju tjejen från Peter Pan-berättelsen. Och Wendys dotter och han skaffade barn ihop och de fick tre knoddar, är det va? Eller nej, det är två, en pojke och en flicka. Och av någon outgrundlig anledning så har Hook helt enkelt bestämt sig för att kidnappa de här två barnen för att då locka tillbaka Peter Pan till Neverland. Och ja, spelet inleds med en liten cutscene där vi får se att barnen är försvunna och det finns då en hemsk lapp uppsatt på väggen med en kniv där då denna historia förtäljs. Och sen så kommer då Tingeling och säger: hörru Peter, haka på mig. Och han säger: vem är du? För han, Peter Pan, eller Peter Panning då som han kallar sig nu, har helt enkelt glömt bort hela sin bakgrundshistoria. Och där tar berättelsen vid och vi får då axla Peter Panning som Peter Pan i sin jakt för att få tillbaka sina knoddar, helt enkelt. Precis. Ja, jag vet inte om jag har så jättemycket mer att säga som basfakta liksom om själva spelet. Det är snyggt, är det ju. Väldigt snyggt. Vi kommer ju gå in på presentationen, men tänkte du lär ju vilja snacka lite film här med Lennis, tänker jag. Ja, säkerligen. Nej, men jag vet ju att du ogillar Julia Roberts. Och det är ju rätt intressant för att hon spelar ju Tingeling i filmen. En ganska liten roll dock. Så att det, ja, men spelar hon inte rätt så bra, tycker jag. Jo, alltså undertryckt kärlek där någonstans. Alltså hon har ju hela tiden älskat Peter Pan. Och det får vi ju reda på nu. Jag skulle vilja säga att jag har ju läst boken också som släpptes i samband med den här filmen. I boken så är den här kärleken mycket bättre uttryckt än vad den är i filmen. Är det Julia Roberts fel då, menar jag? Behöver det verkligen inte vara. Men det finns en del bortklippta scener så att säga, där hon gör sig själv stor och... Men det är ju med i filmen. Jo, men det händer lite mer i boken än vad som händer i filmen. Okej. Filmen har en barntillåten åldersgrej. All right, jag tror jag förstår vad du menar. Ja. Nej, men jag tycker ju att hon är helt okej. Okay. Alltså, hon är på en sån nivå att jag inte stör mig på henne, vilket är ett väldigt högt betyg för vad hon. Alltså, jag förstår inte. Jag förstår verkligen inte hur man kan dissa henne så pass hårt. Alltså jag kan förstå att man inte tycker att hon är bäst i världen. Det gör inte jag heller. Men du dissar lite för hårt, Samson. Jag tycker inte om det. Det är inte Nej, det är tydligt. Man behöver inte gilla samma sak, Anders, du vet det. Nej, jag vet. Men när någon inte gillar samma sak som jag så ifrågasätter jag mycket. Ja, men det är ju helt okej. Jag gör mitt bästa för att förklara varför. Det är bra. Ja. Ja, vad kan man säga om filmen? Det är ju Dustin Hoffmans film det här. Ja, ja men ändå, alltså, visst, det är Dustin Hoffmans film. Men jag tycker både Julia Roberts men även Robin Williams gör det. Alltså det är som klippt och skuren för den rollen. Liksom. Vem ska spela Peter Pan som vuxen? Alltså det är klart som fan att det ska vara Robin Williams. Han är ju skådespelarnas svar på Michael Jackson lite grann. Att han vill alltid vara barn. Han är liksom tokbarn, så man ser det bara kliar hela kroppen på han i intervjuer för att han är så, ja, spattig. Jag tror att det mer har att göra med kokain eller någonting annat. Ja, men det ska ju inte vara så. Det förstör ju illusionen. Nu har vi ju nämnt några av de stora skådespelarna som är med, men några andra som vi inte pratar så jättemycket om, det är ju faktiskt att Bob Hoskins är med och spelar Smee, alltså underhuggaren till Kapten Krok. Mm. Och Bob Hoskins är en sån här man som ständigt förvånar och förvirrar mig. Ja, framförallt så har han väl ofta sådana där roller, kan jag tycka. Ja, men det är också det. Karn är en klassiskt skolad brittisk shakespeariansk skådespelare. Men i alla filmer han är med i så snackar han så här New Jersey-dialekt och gör det jävligt bra och är alltid så här lite grov och lite korkad. Ja, det är skönt. Det finns ju några sådana där skådespelare. Jag har inga namn i skallen så där, som är liksom besvärjade att alltid spela så här fifth lead eller någonting sånt, som är med 5 minuter i filmen, eller 5 minuter men en kvart sammanlagt under hela filmen. Ja, som sagt hade jag inga namn. men vissa, så han räknas verkligen in på den kategorin. Ja, annat kan man väl säga att skådespelaren som spelar i mitt tycke, eller framförallt när jag var yngre, den coolaste killen i hela filmen, Rufio. Tycker du om Rufio alltså? Ja, när jag var liten var jag så jävla impad av Rufio. Han var ju den coolaste snubben när vi lekte. Det var håret som gjorde det. Ja, han har ju sån här riktigt häftigt hår. Ja, med röda inslag. Nej, jag alltid ogillar Rufio och jag gör det fortfarande faktiskt. Det var synd måste jag säga. Jag tycker han är riktigt cool. Ja, alltså han är cool, men hans attityd... Det märks att han inte har haft några föräldrar, om man säger så. Han är... Och snuten jävel. Det kan han så vara. Hur som helst, den skådespelaren har dykt upp på en massa små biroller som kanske du och jag inte minns honom i, men som vi nog skulle göra om vi såg det igen. Mm-hmm. Han är till exempel med i Michael Jacksons Moonwalker. Mm-hmm. Och spelar en av de här kidsen i bakgrunden, typ. All right. Så vet ni om du någonsin kollade på The Wonder Years? En härlig tid på svenska. Nej. Ja, där spelar han också lite så här random ungar i bakgrunden. Okay. Men sen har han faktiskt gjort en hel del tv-spelsgrejer faktiskt. Mm-hmm. Han är med i, då ska vi se här, scrolla lite här på IMDb för jag tappade bort var jag var någonstans. Han är med i en hel del, men framförallt så är han med i, vad heter de? Avatar, The Last Airbender. Åh! Oh! Åh! Oh! Nu får jag tillfälle att prata om det här, för den här serien är så jävla bra. Mm. Har du sett den? Det har jag inte tyvärr. Jag har spelat spelet och tagit mina achievements, men annars har jag inte gjort så mycket mer. Ja, det var, tog det här 5 minuter. Ja. Men han är alltså Prince Zuko. Är det han som... Åh, jävlar! För alltså, den här serien... Alltså, du och jag, vi pratar ofta om liksom att det var så mycket bättre förr och liksom DuckTales var det bästa som har hänt. Alltså, är det någon serie som jag skulle vilja sändes i Sverige dubbat för mina barn en gång i framtiden, så är det fan Avatar The Last Airbender. Det är... så jävla bra gjort. Jag älskade den serien. Och jag gillar inte anime så generellt. Eller jag vill inte ge den en ärlig chans. Så det är ju lite konstigt då att jag började med en amerikansk producerad anime. Men jag har varit rekommenderad den här av väldigt många. Och fastnade redan efter bara ett par avsnitt. Och den, ja, från början till slut helt suverän. Och filmen som kom tidigare i år tror jag. Var ju stankig. Den var ju skitdålig i jämförelse. Så har ni möjlighet... kolla på Avatar The Last Airbender. Det är 3 säsonger och det slutar aldrig vara riktigt jävla bra. Ja, han har även 3 till tv-spelsroller. Han är en soldat i Terminator Salvation. Han är en nun i Call of Juarez Bound in Blood. Och han är en cocoon-invånare i Final Fantasy 13. Okej. Okay. Så att han har inte riktigt gjort några större roller, mer än lite tv-serier och sånt sen Hook. Men han lever och finns fortfarande, är lite småknubbig idag och heter Dante Basco. Okej. Okay. Coolt namn måste jag säga. Ja, Dante. Herregud. Ja. För övrigt så är den svenska undertiteln på Hook är Vad händer Peter Pan som vuxen? Ah, aj, vad ont det gör. Det var ju helt mirakulöst att det inte hette Dödligt någonting då. Man älskar att översätta filmen till Dödligt någonting. Dödligt, nej, Dödlig krok, det våras för Peter Pan som föll över bord. Skulle kunna vara en bra film. Kanske. Och så slänger man in movie på slutet för det ska vara så scary movie-aktigt. Ja, just det. Ska vi prata lite tv-spel? Det var där vi började. Ja. Vi kan ta titel på presentationer och främst grafik. Mm. Vi pratade ju förra veckan om att, eller jag sa väl kanske, att det kändes som att man hade haft för mycket färger att jobba med nästan. Att det var så här, färgglatt togs till en ny dimension. Det här är ju också väldigt färgglatt, men alltså precis lagomt. Det är Super Nintendo-grafik, precis som man ser Super Nintendo-grafik framför sig. Det är precis en sagoliknande grafik som man bara faller på dask för. I alla fall jag. Mm, ja, men jag är helt med det. Så jag tycker att det finns något lite sobert över paletten man oftast använder på Super Nintendo. Mm. Alltså om man jämför med Mega Drive som vi alltid gör eftersom de är liksom så. Den hade ju bara 64 färger i taget i bild. Mm. Och det blir alltid mycket mer alltså, klang mellan färger. Man jobbar mycket med primärfärger på Mega Driven för att vara riktigt nördig och gå in på sådana saker. SNES har man mycket mer pastellnyanser och sådana saker. Så det känns alltid lite mer, inte verkligt, men det är liksom lite sobrare men ändå färggrant. Det ser mer ut som att det är ritat. Som att det skulle kunna vara en teckning. Så upplever jag det i alla fall. Ja, det beror lite på vad man pratar om för teckning, men om man går in på den skolan så är ju alltså Mega Driven är ju mer åt anime-hållet där när man pratar just hur man jobbar med skuggning, för där jobbar man jättemycket med den här typen av cell-shaded skuggning. Som idag när man säger cell-shading så tänker jag alla på något helt annat förstås, eller på den moderna 3D cell-shadingen, men just det att man har alltså skuggningen är liksom inte den glider inte mellan två färger, alltså den interpolerar inte mellan ljusblått och mörkblått, utan det är mörkblått och sen är det ljusblå högdager på liksom en ärm eller vad det nu är för någonting. Medan på Super Nintendo så jobbar man mycket mer då med att låta färgerna blandas liksom. Det är lite mer anti-aliasing och det är lite såna här detaljer. Och här tycker jag verkligen det lyfts fram ordentligt. Det är ju jättelummigt, det är mysigt, det är vackert. Det är vackert. Det, man kan inte säga så mycket mer egentligen. Ja. Lefyrius säger, gud vad jag älskar SNES-grafik. Ja, han är inte ensam. Ja. Klara och vackra färger överallt, den sköna SNES-upplösningen. Sen kan man fundera varför, eller vart skeletten, tigren och ormarna kommer ifrån. Ja, visst fick han lite Castlevania-vibbar över skeletten också, va? Det tror jag alla fick. Och lite, jag fick lite Mario 3-vibbar över skeletten eftersom de reser sig upp. Just det. Jag tog ju Castlevania då, för att vi ska ju faktiskt prata om det lite i slutet av det här avsnittet också. Men gud vad du är tänker på framtiden snart, för det gör inte jag. Jag lever i nuet. Det är ett litet efterlängtat spel som ska ta oss an nästa vecka. Ni hör er om det om en liten stund. Ja. Om en stund, en ganska bra stund, misstänker jag. Ja, det är väldigt relativt ut. Ja, vad ska man säga om grafiken? Jag tycker inte att Peter Pan ser ut som han gör i filmen dock. Nej, han är ju ung igen. Han ser ut som Peter Pan som vi är bekanta med sen tidigare. Tills han dör. Då ser han ut som en tjock vuxen. Nästan flintskallig. Eller dog det aldrig du, förstås. Nu måste jag tänka efter här. Han får ju på sig den svarta västen igen och så faller han ner från skärmen. Ja, just ja. Jag såg det några gånger i början där. Jo, men ja, när jag såg det så tänkte jag, är det här egentligen, är det lite så här meta att vi inte riktigt vet, kanske allt det här bara utspelas i hans huvud. Var det jag tänkte när jag såg det? Ja, jag tänker snarare att liksom Peter Pan kommer alltid vara ung, och då illustrerar de det som att han faktiskt blir ung för våra ögon också. Ah. Men när han dör så faller han tillbaka till den där Peter, vad nu heter. Jag tänkte det var så här klassisk japansk Lost in Translation. Yes, we make a video game with Peter Pan, yes. Och typ de har inte sett filmen eller någonting, de bara, vi gör det. Ja, men det tror jag var till det bättre också faktiskt. Däremot, om tanken var så. Ja, jag vet inte vad det var för tanke bakom, jag ska vara ärlig. Jag misstänker ju den här japanska, jag har inte sett filmen, men det är Peter Pan, vad fan. Mm. Däremot så tycker jag att de andra kidsen, alltså Lost Boys-gänget, eller framförallt den tjocka, för det är ju den tjocka och Rufio som man minns ur den klungan liksom. Ja, den tjocka har jag sett i andra filmer också här för mig. Han har fått spela tjock, helt enkelt. Ja, jag tror att han kanske skulle behöva gå ner i vikt om han vill byta roll. Ja, lite grann så. Eller ja. Vad elaka vill du inte. Ja, men alltså, han visste nog vilken film han valde att göra, eller vilken roll han valde att göra i filmen. Ja, han, i filmen, som jag inte tänker ge en spoilervarning för, så blir ju också han slutligen ledare för The Lost Boys. Ja, verkligen. Vilket alltid förbryllade mig som barn, för jag tyckte inte en tjockis skulle vara ledare. Okej. Okay. Jag var lite ytlig, tror jag. Ja, jag gillar att han rullar ner för trappen där. Alltså, det är fan omöjligt att göra det. Jag gillar hur de har löst det rent detaljmässigt. Att det är så här, de låter inte skådespelaren göra, utan de har helt enkelt byggt en boll som har lite samma stil som han, och så slänger de ner den för en trappa. Ja, det pratade var det Lefyrius eller var det Lance som pratade om analoga effekter? Det var nog Lance, tror jag. Eller, okay. Ja, någon av dem. Någon av dem? Det var för länge sedan, så jag har inte det framför mig. Men jag är ingenting utan mina anteckningar, så är det faktiskt. Jag har kanske södra Sveriges sämsta minne. Ja. Om inte det gör det, med tanke på att jag också bor i södra Sverige nu för tiden. Vi får tävla. Ja. Ska vi prata lite ljud istället? Ja! Musikmässigt så är jag riktigt imponerad faktiskt. Det är precis som presentationen, så är det liksom, det känns väldigt Super Nintendo på helt rätt sätt när det kommer till musiken. Däremot tycker jag det finns en liten avsaknad av det andra, alltså ljudeffekterna generellt. De gör lite för lite väsen av sig, helt enkelt. Det blir lite så här Kina-puffsmällare på något vis. Ja, och sen finns det alldeles för lite så här ancient ljud, tycker jag. Mm. För att, som du säger, musiken tycker jag är fantastisk. Så det är ju filmens soundtrack tolkat med SNES chip, och den gör det bra. För det är ju liksom stråkar och såna här saker, och liksom bam, bam, bam. Och det tycker jag funkar riktigt, riktigt bra. Jag tänker framförallt på någon av de här banorna där man är i en grotta. minns inte vilken av det, där det är liksom lite mer finurlig musik. Mm-hmm. Lite där, lurig sådär. Ja, och det tycker jag verkligen lät riktigt jävla bra. Så musikmässigt är jag med dig till 100%. Tycker det låter skitbra. Och ljudeffekterna, som du säger, alltså, det är lite tafatt. Jag saknar att höra lite liksom så här fågelkvitter när man är i skogen. Kanske några droppar som ploppar ner här och där när man är liksom i någon av de här grottorna. Kanske man ska höra havet när man är liksom i den här piratstan eller på skeppet till och med. Alltså riktigt så långt, alltså, för spelet är ju, vad sa vi, 92. Det är ju ändå rätt så tidigt som Nintendo. Ja, men om det jämför med Zelda. Jo, men ska man jämföra alla spel med Zelda, då blir det mycket kritik. Nej, jag tänkte på att det är ungefär samtida. Ja, precis. Men alltså, jag tycker snarare att de effekter som finns, jag sa ju också att de är för få, och jag håller med dig till viss del, men de effekter som finns också känns lite nedtonade på något vis. Och ja, veka. Förstår du vad jag menar? Ja, det kanske är masteringen som är problemet. Att hade man hört de befintliga lite skarpare och lite, med lite mer umf i om de hade fått träda fram lite mer i ljudbilden, så hade det nog löst mycket av mina problem i alla fall. Lefyrius håller med oss. Alltså, det är ganska bra musik, man förstår vilken låt som är förlagan. Ljudeffekterna är också bra, aningen sparsmakat dock. Sen så spelade vi SNES-versionen och inte Sega CD då, så vi hade ju inget tal i våran. Nej. Och inte heller de här Har Lefyrius spelat Mega CD? Nej, det tror jag inte. Det ser inte så ut. Men han pratade ju om SNES-grafiken på prestationen för 1000. Precis. Dum jag är. Ja. Men jag tror att vi är ganska ense. Alltså, musiken tycker jag är riktigt bra. Ljudeffekterna är desto svagare. Ska vi titta lite på hur själva spelet är då? Vi tittar på kontrollen först och främst. Yes. Nu kan vi inte än en gång an till förra veckan om vi pratade om svävande hoppmekanik. Den återkommer här. Men jag vet inte om det beror på att det var att vi hade det förra veckan också. Men jag tycker mig ha liksom kunnat hantera det bättre denna vecka. På något vis. Efter lite så här inlärning och lite, ja, att man ska vänja sig vid det helt enkelt. Men jag tog till mig det rätt fort. Och det var inte så mycket att jag svor över det som jag trodde att jag skulle göra när jag i början kände på det. Det gör jag alltid i början av ett spel. Det är väl någonting jag lärt mig av dig säkerligen. Att jag prövar liksom alla olika rörelser och hopp och sånt. Ja, sår små frön här och där. Ja, jag tror det. Ja, nej, men alltså, det är ju ballonghopp här. Och det här tycker jag inte är som ballonghoppen var i förra spelet. Alltså, det är inte prinsessan som vi pratar om. Det är lite Luigi snarare, va? Ja, det är med den klassiska ballonghoppet. Att det är en allmänt lite trögare gravitation när det kommer till hopp. Alltså, det är ändå Peter Pan som hoppar. Så jag förlåter lite på grund av det också. Han semiflyger ju. Lefyrius är inne på samma spår. Alltså, jag förstår att anledningen till ballonghoppen är för att man ska ge en bra känsla när man ska flyga. Sen tror jag att ballonghoppen ligger mycket i att man vill inte låta dem hoppa för högt, men man vill ge mycket airtime, för du har ju den här flygeffekten. När du har liksom hittat tingeling och fått lite trollpulver över dig, så kan du ju faktiskt flyga om du trycker en gång till på hoppknappen. Jag älskar verkligen att man kan flyga också. Det har jag pratat om tidigare. Jag älskar spel generellt där man kan flyga. Jag förstår inte varför det inte görs fler. Jag förstår att det är svårt i 3D, men hade jag kunnat flyga i Infamous till exempel, så hade jag velat gett det spelet en Oscar ungefär. Sen tycker jag det är lite kul att Peter Pan flyger på sånt maskulint sätt i det här spelet. Han flyger verkligen som Stålmannen också, med bröstet främst. Tänkte du på det? Jo, men det gör den ju i filmen också. Det ser så jävla maskulint ut. Någonting som jag reagerade på med det, för han gör ju en liknande animation när han hoppar också. Det är att när han är i luften så fladdrar hans små flärpar på han har inga ärmar på sin, utan de är västlikna han har på sig. Ändarna på den fladdrar lite i vinden. Det är charmigt alltså. Ja, men det är en sån snygg liten detalj där i animationen som jag tycker att de verkligen fångar Peter Pan. Alltså just hela flyget, det känns verkligen så här, här ska jag fram, det är så här, händerna bakåt, bröstet först, och det är så Peter Pan till 100%. Det har de verkligen satt, tycker jag. Verkligen. Det Japan, vet du, de här små detaljerna. Ja, faktiskt. Det kommer ju igen. Jag tycker senast i Vanquish, den här glida på knäna funktionen har också samma den här kommer jag känslan. Jag älskar Vanquish. Det är lite uppdelat i två läger. Ja, de som fattar och de som inte gör det. Ja, precis. Ludde från Svampriket tillhörde väl den senare kategorin. Även Tove tror jag. Jag har varit lite lite omringad där innan inspelningen av Street Fighter-filmen. Det är ett hårt liv du lever, Anders. Ja, precis. Ja, ska vi prata lite mer allmänt om gameplay kanske? Mm. Jag tänkte vi kan börja med att säga vad Lefyris har att säga, så att inte vi råkar nämna samma sak och låter som att det är vi som är smarta när det är han som är det egentligen. Alltså, konceptet med en is, skog, berg, grott, stad, skeppsbana funkar väldigt bra. Ja, det får jag lov att säga. Dock stör jag mig på en sak som är, det har varit lite våran ton de senaste avsnitten här, att de har inte riktigt någon ursäkt för att Peter Pan går runt hela jävla ön innan han går till piratskeppet som är typ vägg i vägg från där han börjar. Suspension of disbelief. Så far det. Alltså, vad är grejen? Killen kan ju dessutom flyga rätt snart. Så jag menar, varför är han, är det för att han ska liksom spöa skiten ur alla då? Det kan ju faktiskt vara så pass enkelt att han inte vet var det ligger. Ja, fast någon karta lär väl finnas. Ja, man vet inte. Alltså, man tänker lite på filmen, så är det så att han måste ju hitta till Hook också. Ja, jo. Det är ju ja. Inte bara att träna upp sig. Så det kan ju vara att man har byggt det kring det. Det liksom, ja, men han tar den här omvägen för han råkade ta höger när han borde ha tagit vänster, och då var han tvungen att gå en jävla omväg. Liksom. Ja, inte en liten omväg heller. Detaljer som jag stör mig på gameplaymässigt, det är, nu går jag direkt in på det negativa. Ja, men det är bra. Ja. Jag är inte helt överförtjust i simsekvenserna. De är ju dock väldigt få, tack och lov. Ja, men så, det var väldigt skönt att vi slapp. Det är sällan, väldigt sällan kul att simma i spel, om det inte är liksom det spelet går ut på. Det här har ju också den dumma gameplaymekaniken att du kan inte hoppa upp ur vattnet. Du måste stå på något. Ja. Så du får ju, när du är i vatten så måste du liksom leta efter en kant du kan klättra upp för. Som att du är typ någon som simmar runt i en barnpool och inte nuddar botten liksom. Ja. Och sen så en annan sak som också stämmer då i samma veva, det är fienden alltså. Mm-hmm. Jag blev så tokfrustrerad på en del fiender. Framförallt fiender som man möter medan man flyger. Mm. Alltså de här jävla, vad är det, typ luftballongerna som du glider runt några rackar i. Alltså, jag blir ju bara irriterad på dem. Och så piraterna som går runt och bär på en sköld som måste slå i ryggen. Alltså, det finns ju en poäng med det, men det kändes, alltså många av de fienderna man möter, generellt mycket av gameplay eller bandesignen kändes såhär Mega Man Light. Faktiskt. Ja, alltså jag gillar ju fienderna mer än vad du gör uppenbarligen. Däremot förstår jag vart du kommer ifrån. Jag är mest imponerad över hur mycket rekvisita, men hur mycket shit piraterna här har att komma med. För det första är de väldigt många, för det andra så har de en hel del. Alltså de är jävligt pricksäkra med sina piratpistoler. Mm. Eller pirat, vad är det? Ja, men det är väl pistoler, tidigare liksom. Ja, en tidig pistol, precis. Och så sköldarna och det som du nämnde, att de har verkligen, de vill verkligen få koll på Peter Pan. Och där knyter vi an lite nästan till nästa segment som är utmaning och livslängd. Och det är ett utmanande spel här, tycker jag. Det helt klart. Ja, så jag tycker att spelet är väldigt, väldigt enkelt fram till man når piratskeppet, mer eller mindre. Tycker du det? Ja, alltså jag hade inte, alltså visst, man tål ju tre träffar i princip. Ja, eller ja. Man kan ju ta fler löv så får man med. Men max 4 tror jag det är. Ja, det är det säkert. Ja, men jag tror att när jag liksom hittade fler löv så hände ingenting när jag tog dem i alla fall. Och det händer ju ofta att man går runt och knallar på sista lövet. Men det känns som att när man får en smäll, det är liksom rättvist på det sättet. När man får en smäll så är det för att man har slarvat. Mm. Å andra sidan så slarvar jag väldigt mycket för att jag tycker att Peter Pan går så otroligt sakta. Ja, det är lite slow motion på hela spelet faktiskt. Jag inbillar mig att det är för att de gjorde flygningen primärt. Och flygningen behövde vara i slow motion, så då fick resten av spelet också bli i slow motion. Det kan också faktiskt vara så enkelt att man, i och med att man, alltså, man ville ge en wow-effekt i flygandet. Mm. Och om du kan liksom springa som Sonic på banorna, då kommer inte flygningen kännas så jävla speciell. Ja, så är det ju också. Då kommer det kännas som en vattenbana, fast utan vatten bara. Ja. Men ja, jag vet inte. Jag störde mig ändå liksom ganska så mycket på det. Sen så just det här med utmaningsgrejen. Nu hoppar vi lite mellan två ämnen här, men det kan vi leva med. Mm. Just, det finns egentligen ett parti, två partier där liksom, som verkligen var så här, oj, här helt plötsligt blev det så här Mega Man. Och det är en när man är på Cooks skepp och ska klättra uppåt, alltså vertikalt. Ja, ja. Och det sitter såna jävla med puffror som siktar på en. Ja, de siktar bra alltså. De siktar bra och man får inte stå still för länge och man ska samtidigt ta sig uppåt, och jag hade slut på det här jävla chokladpulvret så jag kan flyga. Chokladpulver. Ja, ja. Men så att det tog ett jävla tag för mig att komma förbi det. Och jag... Det är Red Bull-pulver, fattar du väl? Ja, just det. Red Bull-pulver. Frystorkad Red Bull. Och sen så lite senare på samma bana faktiskt, så ska du ju flyga genom en så här tunnel kan man väl säga, där det spikar både tak och golv, och det är ganska snävt. Mm. Och du har ju en liten mätare som säger hur länge du kan flyga, så du ska ju ta dig fram till nästa liksom tingeling som pulvrar på lite mer då, så att du kan få flyga vidare. Mm. Och jag tycker i och för sig att egentligen det som gjorde det svårt var att jag försökte så här, typ, åh, det här ska man testa och göra speedrun-variant av. Så att man förstår. Ja, men jag håller ju fortfarande på att spela Super Meat Boy, så jag är ju helt fast i det sättet att tänka. Så jag håller på... Meat Boy har förstört dig med andra ord. Ja, så att jag kom ju dit och lyckades liksom ha fullt liv hela vägen upp, trots att de jävla piraterna med sina skott. Och så tänkte jag, okej, men nu har jag faktiskt chansen att prova några gånger, för jag tål ju åtminstone några träffar. Mm. Och så gjorde jag det, och jag blev så sur på mig själv, och sen så ville jag inte dö heller, för att jag är så här, åh, det är inte så jättebra checkpoint-system i det här spelet. Nej, fuck it, jag går vidare. Men jag kände att jag hade velat spela på emulator, så jag kunde bara köra en save state där och få nöta det tills jag satte det perfekt. Ja, jag spelar inte på samma sätt som dig uppenbarligen. För alltså, det där partiet var ju lite enerverande för mig också. Jag tror jag dog. Ja, i alla fall en gång. Nej. Inte på samma sätt, men det är för att du också sätter dig själv i den situationen. Jag tycker utmaningsmässigt, nu tycker jag vi går in på den punkten på en gång, på riktigt så att säga. Mm. Så, alltså det är en bra trappa på något vis. För att det är inte direkt svårt att börja, men man känner direkt att det där rättvisesystemet fungerar väldigt väl. Förutom några få tillfällen. Vilka tänker du på då? Det finns något tillfälle där man simmar i vatten som rör sig lite upp och ner i dalar. Mm. Och så kommer det små mermaids underifrån och lyfter upp en till och från. Jag tycker det är lite bomber i vatten som man ska undvika. Yes. I det partiet dog jag vid ett tillfälle för att tajmingen var lite fel där. Så den sista jävla sjöjungfrun som skulle lyfta upp mig, så jag kunde hoppa upp ur vattnet och ta mig vidare på banan, hon kom aldrig. Eller hon kom, men hon hann inte upp till mig. Så jag dog av så här death by autoscroll typ. Okej. Och det tycker jag inte om. Alltså autoscrolldöden är jag helt okej med när jag har fumlat, men jag kunde inte se att jag hade fumlat på den här banan. Nej, jag upplevde det inte så faktiskt. Men det är inte att jag inte tror på det. Det kan ju vara att det var liksom just när jag den gången, så var det någonting som var lite fel. Det glitchade helt enkelt, ja. Det kan vara så. Men det var jävligt irriterande, för jag tyckte jag hade varit så jävla duktig och typ undvikt bomber och liksom de här, alltså man kan ju inte riktigt kontrollera när de här sjöjungfrorna kommer. Och när de kommer så kan man ju inte dyka ner igen. Man måste hoppa. Mm. Och jag tyckte jag hade liksom trixat och donat rätt mycket där för att få det att funka utan att få en smäll. Mm. Jag bara, fan vad jag är bra som klarade det här partiet, som skulle kunna varit lite knepigt. Men nej, nu dog jag i alla fall. Då bestraffade dig för att du perfekterade det då? Ja, det var lite så det kändes. Det kändes elakt. Ja, nej, jag försöker ju aldrig 100% någonting. Jag försöker liksom klara mig så gott det går. Men jag vill inte gärna... Jag vill ju ta mig framåt hela tiden. Jag är lite mer så fortfarande. Även om det håller på att försvinna lite. För förr var det verkligen att jag speedrunna. Eller inte speedrunna, för då gör man ju det också perfekt. Men mangla på. Mm. Så. Du ville ta dig fram hela tiden bara. Ja, precis. Till och med Mega Man. Alltså och där har vi ett rättvist system som verkligen fungerar. För där går det att spela som dig och det går att spela som mig, och man kan båda uppskatta spelen uppenbarligen. Mm. Så det, ja. Det finns viss utrymme för förbättring där, uppenbarligen. Jag upplevde det aldrig, men när du beskriver ditt scenario där så förstår jag hur du känner. Ja. Och i samma veva, när vi ändå pratade tidigare om den här korridoren med spikar i golv och tak. Jag hade gärna sett att man hade placerat längre avstånd mellan de olika tingelingarna. Mm. Så att man tvingade spelaren att vara lite duktigare för att klara det partiet. För det hade gjort den ännu roligare, tror jag. Ja, fast ändå, det är en fråga också. Nu är du en vuxen människa som spelar här på något vis. Det är, i och för sig, nu säger jag emot mig själv, för det är en japansk speldesign som ska liksom konstant förbättra spelaren, förstår du? Det ska liksom, ja. Men, vi ska sola spelaren. Ja, men jag tror att det kan vara så här. Det jag saknar i det här läget är att man inte blir belönad för att man klarade det på det svåra sättet. Nej, precis. Utan det finns bara egentligen ett sätt att klara det. Och, klarar du utan att ta skada så är det bara att du klarar utan att ta skada. Ja. Jag hade gärna sett att det kanske fanns typ så här tajmade bonusgrejer, typ det här extra livet finns här men bara i 20 sekunder, så fixar du det här svåra partiet på 20 sekunder, du tar också extra livet. Ja, eller så var det en scrolleffekt liksom, att om du kunde ta det dit riktigt fort så kunde du också hinna att plocka upp en skatt till exempel. Mm. Sånt. Ja, men absolut, det förstår jag. Ja, Lefyrius tar upp varför samlar Pan på sig skatter? Ja, det är en bra fråga. Ja, jag har inget bra svar där heller. Han kanske samlat till de här pojkarna, de tar tillbaka skatterna som piraterna har snott från dem. Han säger också, jag stör mig på att man hittar svärdet som man ska skjuta med, eller som man kan skjuta med. Mm. Typ två gånger i spelet. Finns det något annat? Jag hittade det bara en gång, faktiskt. Jag tror att det kan vara så att det faktiskt finns på alla banor, på att det är liksom lite gömt. För det är ju en typisk sån power-up-grej som är, ja, så här, du måste inte ha det, men det underlättar. Det underlättar verkligen, måste jag säga. För de som inte vet, alltså när man har på en svärd så kan man, typ som Link med fullt liv, så kan man skjuta en liten stråle med svärdet. Mm. Vilket var fantastiskt, framförallt på den här banan när man är i, det är mörker, men så finns det typ så här ett eldsken som följer efter dig. Mm. Tills du typ slår på det, då slocknar det då. Precis. Och då, det var också så lite enerverande, för jag gillar ju att vara snabb. Och framförallt så gillar jag att utforska. Och det här eldskenet rörde sig alldeles för långsamt, så flera gånger fick man stanna upp och bara stå still i 10 sekunder, så att den kom ikapp och kom in i bilden. Ja, stackars Samson. Ja, det är hemskt där. Det fyr ju sig om utmaningen. Äntligen ett spel med en riktigt vettig utmaningskurva. Ja, Lefyrius är game i den här veckan. Ja, jag tror att om man spelar som ni så tror jag att han har varit med. Men jag förstår ju vad du menar. Liksom. Jag tyckte, spelar man inte som en idiot, utan om man spelar som en normalt funtad människa, så tycker jag också att det finns en sån, sakta men säkert så bygger man upp det lite svårare, lite knepigare fiender, lite fler fiender i bild samtidigt och så vidare. Så på en ganska liksom maklig takt så att man alla hinner med. Jag tar ju också i åtanke att det är trots allt lite i alla fall ett spel för barn. Det, som jag sa, det är japanska skolan å ena sidan också, men hade du spelat det här 92 så kanske du inte hade känt samma sak. Antagligen inte, nej. Ja, en liten detalj jag reagerade på. Mm-hmm. När man är i skogen. Ja. Bakgrunden där, alltså det som är liksom längst bak i bild, det som parallaxkrollar lite. Mm. Det är samma skogsbakgrund som ur Skyblazers. Jag har inte spelat Skyblazers. Skyblazers. Anders, vad heter det där spelet du inte spelar? Skyblazers. Ja, det var lite detalj bara som jag inte skulle ta upp. Nu blev det alldeles mycket roligare att säga Skyblazers. Är det så avsnittet heter kanske? Skyblazers. Hur stavar man det? Jag vet, mycket CH i alla fall. Skyblazers. Ja, Anders. Ska vi försöka sammanfatta våra intryck av spelet? Det tycker jag. Man kan väl säga så här att en riktigt bra film blev, för den här tiden inte så ovanligt kanske, men det var i alla fall ett riktigt bra spel också. Jag tycker man lyckades plocka ut de element från filmen som man liksom kände skulle fungera bra i ett spel och satte också in det i ett väl fungerande spel. Förstår du? Man hade liksom bara, ja, vi ska ha ett plattformsspel med action-element. Då tog man element från filmen som funkar inom de ramarna och satte in dem på nästan till fläckfritt resultat. Mm. Jag är med dig till 100%, måste jag säga. Jag tycker att, alltså, jämför med Tintin. Jaha, ja, det kanske det också. Att nu har vi haft så här lite sunkiga spel, så att nu blir det här ett snäpp bättre direkt, för att det är så befriande att spela ett bra spel. Jag tänkte ju också lite på liksom hur man utnyttjar licensen, att det faktiskt, alltså det finns en motivation bakom fienderna. Det är liksom inte löv och ånga och kypare som är liksom dina fiender, utan det är faktiskt pirater och tigrar och allt möjligt sånt. Precis. Det passar liksom lite bättre in i loren. Det följer mycket mer, alltså, okay, visst, Tintin i Tibet följer ju Tintin i Tibet storymässigt och så, och det ja, vi pratar ju inte om det spelet. Men jag tycker att det känns ju som att man spelar Hook. Även om Peter Pan inte ser ut som han gör i filmen och så vidare, så det är ju Hook. Och miljöerna man spelar i spelet kanske inte liksom känns igen från filmen, men de följer samma anda. De känns ju fortfarande Peter Paniga. Ja, alltså jag tycker det funkar på samma plan som Aladdin funkar i jämförelse med filmen. Mm, jättebra jämförelse faktiskt. Jättebra spel också. Ja, fantastiskt. Många säger att Mega Drive-versionen ska vara vassare än Super Nintendo-versionen. Jag tror jag läste det i senaste level. Ja, det var föregående level. Jag tror att vi kanske får lägga till det på listan över spel. Eftersom vi har spelat Super Nintendo så måste vi testa det här också. Ja, ursäkt för att spela det här spelet igen. Liksom. Det är så bra. Ja, Lefyrius sammanfattning av sin upplevelse säger: det här är ett bra licensspel med ganska stor variation. Dessutom ger de en bild av Neverland som man inte alls får se i filmen. Därför är spelet bättre än filmen. Ja, han tänker så. Jag skulle nog inte säga det ändå. Fast alltså det är skitsvårt att jämföra spel och film. Det är fruktansvärt svårt. Så får också komma ihåg att det var väl Lefyrius som inte var särskilt förtjust i filmen också. Ja, jo, precis. Ja du Anders, är det pizza time? Det tycker jag. Med tanke på hur det gick förra veckan när du snodde alla mina referenser så tänker jag börja den här veckan. Ja, kör hårt. Jag säger att det här är en spännande pizza helt enkelt. Det är en pizza som på förhand kanske inte ser så lovande ut. Snarare en sån här pizza som man safear lite med. Alltså man vet inte riktigt vad den här pizzabagan. Man har inte käkat på den här pizzerian innan och man vet inte vad man kan vänta sig. Så därför tar man den med rätt basic ingredienser på. Det kanske är lite champinjon, lite lök och kanske även lite köttfärs tänker jag med. Men ja, det är lite standard ingredienser helt enkelt. Men det visar sig att den här pizzabagan, han vet verkligen vad han sysslar med. Och han vet verkligen vad som är viktigt för att en pizza ska bli bra. Framförallt så har han gjort sin hemläxa på basen. Alltså tomatsåsen är superb. Pizzabotten är så här perfekt tunn och krispig. Fast ändå liksom bär upp hela fyllningen på ett bra sätt. Ja, ingredienserna håller god kvalitet. Och framförallt så är det precis lagom av allt, känner jag. De kompletterar varandra och lagom till den här löken börjar kännas lite, ursäkta, lökig. Så väger champinjonen eller köttfärsen upp det på något vis och ger lite sälta och lite så här härligt tuggmotstånd. Pricken över iet är den här kryddan som den här kocken eller bagaren använder då, som är lite av hans hemliga recept där. Som gör att det blir en ytterligare en dimension på den här pizzan. Att det blir lite, ja, lite fnurr i det. Det smakar starkt, det smakar fräscht och det smakar fylligt på en och samma gång. Och det är väldigt varierande smak på en och samma pizza. Och det är, ja, en riktigt positiv överraskning. Ja, i mitt fall skulle jag säga att det är också lite så här en safe pizza. Känner jag. Mm. Jag jämför lite mer, så tänkte jag att du är på en pizzeria du inte heller har varit på tidigare, precis som hos dig. Mm. Och det här är en sån här pizza som de har bilder på pizzan i menyn. Ja, just det. Och så tittar du på den här liksom solblekta bilden av en Vesuvio och tänker, men jag tar den ser god ut, jag är inte helt säker. Och det du får är väldigt representabelt för det du såg på bilden. Mm. Den ser ut som en Vesuvio, den smakar som du tänkte den skulle smaka. Och den är, precis som hos dig, välgjord. Alltså det är en bra deg, det är en lagom tjock botten. Den är ordentligt liksom slicead fint och det är bra liksom skinka på den. Det är bara skinka, ost och tomatsås på den här då. Mm. Det jag kan tycka är lite tråkigt, det är att en Vesuvio i sig är ju kanske inte den mest spännande pizzan liksom. Den fungerar alldeles utmärkt när man ska liksom bara äta en pizza så här generic, jag är sugen på pizza och inte liksom specificera sig mer än så. Men rent innehållsmässigt så hade jag gärna sett kanske att man slängde på något lite mer spännande för att verkligen göra det till en minnesvärd upplevelse. Så jag vet inte, kanske en skvätt tabasco liksom för att ge någonting utmanande. Eller kanske något sött för att matcha sältan i skinkan. Jag tycker att det saknas lite. Det är en fullt godkänd och god pizza. Men det kanske inte direkt är förstahandsvalet och det kanske inte är ett pizzabesök som du kommer minnas och prata om. Då ska vi ha en musikpaus igen, Samson. Mm. Härligt, tycker jag. Det finns en blogg som heter Bloggimapp, som är typ det bästa sen skivat bröd. Egentligen, måste jag säga. Ja, jag gillar bloggen för satan. Hörde du hur många fillers innan jag fick svar från dig? De i alla fall skrev ett inlägg för någon vecka sedan, tror jag, som heter Nerdcore, nördrap om tv-spel. Där de tar upp då bland annat den här Random som vi har haft som spelar Splash Woman, som jag gillar väldigt mycket. Mm. Och hela inlägget handlar om hur vårat nörderi egentligen smittar av sig i musik på många sätt och vis. En del större artister liksom rapper eller sjunger om att de spelar Xbox, medan andra tar ett steg längre. En av dem då, det är Johannes Diplin, en svensk kille som kallar sig själv för Radox. Eller Radox, jag vet inte riktigt, men R-A-D-D-O-X. Vi ska lyssna på en låt som fanns med i det här blogginlägget via ett YouTube då, den heter Summon Freak, där han mixar både svensk och engelsk text och beskriver lite vad han föredrar för typ av spelande och egentligen lite slå sig på bröstet för hur duktig han är. Och det, lyssnar du någon gång på Mirkwar, Samson? Jag var aldrig säkert förtjust i det alltså. Nej, inte jag heller, men du vet vad det är för någonting. Ja, jag har halvhum om det. Jag får lite sådana vibbar av det här faktiskt. Mirkwar var ju på en lite mer oseriös nivå, men alltså, jag gillar låten. Jag gillar framförallt hur han fliker in patta patta pon i första versen, tror jag det är, eller om det andra. Sen finns det vissa saker som liksom känns lite väl mycket Bass Hunter för min del. Men jag tycker att det är värt en spelning i Retresan. Jag gillar den då. Radox har gjort en hel del andra bra låtar också som finns att hitta på Spotify. Det är bara att söka på det. Vi länkar till hemsidan och låten Summon Freak, den låter så här. This is a song where I swear my vow, I'm never gonna use a bow. But if a character has some instead of bait, that is the guy I'm gonna play. Gillar spel där en aspekt är att styra över saker indirekt. Jag leder min lilla bataljon av kallar det fetisch, men spel som overlord, det är sånt som faktiskt gör mig hård. Styra, kommendera, föra, dirigera, härska, bestämma, krossa och regera. Minion spets and rolls is unrolling. You may call it ignorance, but I'm trolling. Some might claim it's boring and lame, but this is always how I play my game. Manually control, doing what you want. They are my army and I'm the commandant who loves to lead, direct and tweak. I EVE Online så kör jag galentligt, låter drones göra jobbet och står där jämte. Du kan inte annat än att känna dig rädd när jag spräcker ditt hull med min hammerhead. Så kom inte hit och ifrågasätt min expertis, vad som gäller curators och andra sentries. Jag kan ta använda vapen för mina ogres oats. Jag har 6 miljoner skill points i drones. So what the hell is up with you and drones? That's some sick skills you've got going there. Do you sleep with drones? Do you have an inflatable rubber drone in your bedroom? Do you subscribe to Playdrone or Pendogo? We may need to get the tools ready to help detach cells and nozzle from an ogre's intake valve. Minions, bits, drones, it's unrolling. You may call it ignorance, but I'm trolling. Some might claim it's boring and lame. This is always how I play my game. Manually control, doing what you want. They are my army and I'm the commandant who loves to lead, direct and tweak. I Wolf så var Warrock ett självklart val. På den tiden är level 60 var maximal. Gillar inte svärd, gillar inte magi. Specialiserade mig på demonologi. Med min fällhunter in på min succubus och min gigantiska blåa bomullstuss. Kampar jag dig tills du gråter och tjuter, medan jag lutar mig tillbaka och njuter. Minions, bits and drones is unrolling. You may call it ignorance, but I'm trolling. Some might claim it's boring and lame. This is always how I play my game. Manually control, doing what you want. They are my army and I'm the commandant who loves to lead, direct and tweak. I'm a summon freak. Styrde min brigad, exempelvis Guild Wars och Vanguard. Återuppliva de döda igen, eller styr över min abomination. Blev kära Diablo 2, det var riktiga romanser. Sprang The Race of Skeleton från Necromancy. Nu samplar jag min låt från 2006, men det stämmer än, för detta är mitt komplex. Minions, bits and drones, it's unrolling. You may call it ignorance, but I'm trolling. Some might claim it's boring and lame. This is always how I play my game. Manually control, doing what you want. They are my army and I'm the commandant who loves to lead, direct and tweak. Lite som utfyllnad då, i brist på sagostund, så tänkte vi då, som vi sa, ta tillfället i akt och prata lite om GameX som du faktiskt besökte, Samson. Och jag som låg hemma och grät med mig tillsammans, jag har lite frågor till dig, framförallt. Ja, jag misstänkte att det skulle vara så med tanke på allt som hände där. Ja, alltså, först och främst, vilken underminering så här, som utfyllnad, i och med att det här viktiga och intressanta som jag gör inte är med. Det känns nej, men absolut inte så. Men alltså, vi hade väl pratat om GameX annars också, men nu tillägnar vi ett segment där. Dels för att det är viktigt, för att det är liksom en spelmässa i Sverige. Det känns jävligt ballt. Men det här snackade vi kanske annars tag i någon annanstans i ett avsnitt, för det hade nog följt med fortfarande, men nu tillägnar vi ett segment till det i fall. Ja, vi saknar sakstunden helt enkelt. Ja, jag ville bara påpeka att det, ditt sätt att uttrycka dig. Hur som i alla fall. GameX-mässan alltså, det är, vad man kan säga, det är en konsumentmässa, och det märks ju. Till skillnad från till exempel E3, som är liksom en branschmässa. Nu är det ju privatpersoner som lyckas knöka sig in där också förstås nu för tiden, men det här var ju tänkt för allmänheten, och med det så menar jag inte ens liksom människor som lyssnar på oss eller besöker valfri spelsajt, utan det här var ju, i brist på bättre uttryck, kreti och pletis mässa. Det gjorde ju också att innehållet och utbudet liksom anpassade sig därefter. Alltså visst fanns det en del liksom spännande grejer. Jag fick ju till exempel prova Kirby's Epic Yarn, som jag blev helt överförtjust i. Har jag faktiskt också lyxen att kunna spela. Jo, jag hörde det från herr Ljungström. Ja. Han var lite avundsjuk, kan jag säga. Ja, det, så är det när Nintendo spotter på europeer och importerar man. Ja, precis. Nej, men Kirby's Epic Yarn tyckte jag var riktigt, riktigt kul och charmigt som in i helsike. Jag tycker du har gett den bästa beskrivningen med kattkalendern. Alltså, ja, alltså för er som har missat det, vi har ju videobloggat på gameplayer.se, jag och redaktionen, och jag beskrev det ju som att spela Kirby's Epic Yarn, det är som att stå och bläddra i en sån här årskalender med bilder på kattungar. För att varenda sida du växlar så står du bara och blir helt förundrad över hur otroligt gulligt och sött det är. Och det är precis den känslan man får. Alltså det är så otroligt charmigt. Alltså gameplaymässigt så är det ju ingenting nytt här i världen egentligen. Fast det är väldigt, väldigt varierande. För att Kirby kan ju inta massa olika former. Jag vet inte hur mycket du fick spela. Jag spelar lite mer, misstänker jag. Ja, du har väl spelat mer. Men jag hoggade den där maskinen rätt länge. Det blev en ganska lång kö av skitförbannade pappor och deras söner bakom mig. Som kastade sina onda, hemska. Du är ju vuxen, ofta du spelar här för blickar. Ja, just det, den här fördömande ovetande blicken. Ja, typ, hur är det? Där borta har de Black Ops, kan inte du gå dit istället? Typ så. Nej, men ja, vi ska inte sitta för länge på Kirby's Epic Yarn, men det är ett spel som jag verkligen ser fram emot. Det är en sån här grej som får ännu mer liksom argument till varför jag ska köpa en Wii igen. Ja, det har ju lite tid på det, för det har väl inget europeiskt släppdatum än, vad jag förstått. Jag har hört första kvartalet 2011. Okej, ja. Så får vi se om det är lite diffust fortfarande. Ja. Men spelmässigt, vad är liksom mässans höjdpunkt, skulle du säga? Alltså om man tittar på mässan i sig och inte det sociala runt omkring, så skulle jag säga att Kirby's Epic Yarn var nog det roligaste jag spelade, som jag fick ut mest av. Ja, du dansade inte, till skillnad från resten av din redaktion. Ja, jag har en väldigt, väldigt hemsk och ond förklaring till varför jag inte dansar också. Oj! Ja, jag ska sätta mig upp lite i min stol här, för det här kräver lite uppmärksamhet från min sida. Så, nej, jag är iranier. Ja. Eller framförallt så är jag armenier. När armenier har fest, vilket de har väldigt ofta när de finns i, liksom, geografiskt i närheten av varandra, så dansar alla. Och man har inget val, alla dansar. Du kan liksom inte välja att säga nej, jag vill inte, utan alla dansar, även om du inte kan. Och det här med att man inte kan, det är inte heller riktigt accepterat, för att det blir lite av en ringdans, och så ska man in i mitten. Och man får inte lämna mitten förrän man har presterat så pass bra att alla accepterar dig, och då får du lämna ringen. Okej. Så under min barndom, så där varannan vecka ungefär på helgerna, så har jag blivit tvingad att dansa. Så att det finns djupa psykologiska spår i mig som gör att det gör ont i mig att dansa. Okej. Det är inget Dance Central för dig, med andra ord. Nej. Jag, Chris då, som bor alldeles i närheten av mig från gameplay-redaktionen, han har ju Dance Central hemma nu då. Ja. Och han svettas ju hjärnet. Jag var hemma hos honom och liksom tittade på och tänkte, ja, men kanske sen, men nej. Så fort jag började fundera på det, så kände jag bara ångesten komma. Så att det blir ingen dans för mig. Det kanske är en förlösande effekt dock. Har du tänkt på det? Att liksom, när du väl sätter dig ner på ett mer roligt sätt, alltså när det inte är massa tvång med i bilden, så kanske det är liksom att, ja, Samson got his groove back lite grann. Jag har ju försökt, alltså när jag var på Syntax Error i Stockholm för i slutet av sommaren, så försökte jag dansa lite till den här låten som går i bakgrunden på Robot Unicorn. Jag vet inte vilka som gjorde det, så kan det vara Rage-låt eller någonting. Men det funkade inte riktigt, alltså det var liksom acceptabelt men ändå inte trivsamt typ. Ja. Någon mitt icke-dansande, det var inte så spännande egentligen. Nej, för jag vill bara flika in att Dance Central är jag liksom där ser, alltså jag älskar ju Harmonix. Och jag har faktiskt fått tillfälle att testa Rockband 3 också under min semester, för brorsan är Rockband-galning numera. Det, där känns att jag har sått mina frön, kan man säga istället. Och alltså det är helt, jag är helt blown away att det kan vara så bra när det ändå är liksom. Det är lite Bruce Springsteen över det här. Det är samma sak, men det är riktigt jävla bra. Man kan inte värja sig för det. Alltså Rockband 3 fanns ju också på GameX. Ja, testade du någonting? Jag testade lite, alltså det var ju sån in i helvetes kö till det förstås. Det var väl den näst längsta kön, tror jag, på hela GameX. Längst var ju Black Ops, vilket för mig var ett mysterium, eftersom spelet släpptes typ 3 dagar efter mässan. Men ja, folk är folk liksom. Men Rockband tyckte jag var riktigt kul. Jag fick aldrig chansen att testa trummorna eller liksom standardgitarren, för att de hågades alltid av folk som var så jävla duktiga, så det var liksom ingen idé. Men visst, jag fixar liksom många låtar upp på expertnivå på alla instrumenten vid det här laget. Ja, inte synten då, misstänker jag. För det fan vad svårt det är. Jag tyckte det var kul. Alltså, ja, det är riktigt kul, men alltså, upp på alltså, jag har lite problem på hard fortfarande, för annars är hard min nivå där jag kan spela ja, över 95% på i stort sett. Där du kan spela bekvämt, helt enkelt. Ja, precis. Men jag tyckte synten var otroligt rolig ändå. Alltså, jag tycker att det är lite synd att den är så liten. Jag hade gärna sett den en sån här full liksom, pianolängd på den. Jag vet inte hur många oktaver det är, men den är ju lite mindre. Och när du då spelade på liksom så här hardcore kick your ass mode, då måste du liksom så här switcha oktav ibland. Och det sabbade stämningen för mig, för jag hade hellre, för det känns liksom, här skapar vi ett extra lager av svårtillgänglighet. Ja, kanske det, men samtidigt så ska det inte vara så jävla enkelt jämt heller. Nej, men alltså det är inte som att keyboarden i sig är ett enkelt instrument om du har haft alla keys tillgängliga heller. Nej, så är det. Det blir ju svårt för att det inte är en keyboard. Ja. Och det är väl lite det som är fel. Ja, okej, jag förstår det. Sen tycker jag också att alltså, notsättet, alltså jag fick även chansen att prova den här extremgitarren, den med typ 105 knappar på. Det som du ska kunna lära dig att spela gitarr på. Ja, och det är... Jag är sådär, vet, jag kan spela Knock on Heaven's Door på gitarr. Det är den nivån jag ligger på, i verkligheten alltså. Alltså kan du också spela Delevas Miraklet. Ja, och 150 andra poplåtar förut. men det som jag märkte här, det var att spela det på det här liksom kick your ass hardcore mode. Det blev liksom som att försöka spela tablaturer i realtid på något vis. För det är lite den känslan du får. Så du har ju den här highwayen, och highwayen visar liksom så här vilken sträng, och sen är det en siffra som visar vilket band. Alltså precis som när man läser en tablatur på nätet. Och visst kan jag läsa en tablatur på nätet och liksom spela den, men då sitter ju jag och tar det försiktigt sagt och spelar låten i någon slags här training mode, slow motion typ. Och jag känner att det funkar liksom inte för mig. Däremot så har jag hört om liksom andra som är riktigt skolade musiker som liksom är vana vid den, som räknar att man kan plocka upp den här gitarren och spela, för att de kan spela gitarr. Och sen så senare kunde de plocka upp en riktig gitarr och spela samma låt en gång till, för de mindes liksom tablaturerna och i någon slags muskelminne. Precis. Sen är det ju faktiskt så att det finns ett training mode i Rockband där det kan sänka hastigheten. Ja, tack och lov. Det är helt klart behövligt. Men jag hade ju inte så jättelång tid att testa, och som sagt, kön av arga föräldrar bakom mig gjorde ju inte saken lättare heller. Nej. Men så det hann jag prova lite grann också. Men någonting som verkligen var så här, förvånade mig hur otroligt kul det var Need for Speed Hot Pursuit där. För det var helt otroligt. Det var skitroligt. Det är Criterion Games där. De gjorde ju Burnout Paradise, som jag tror återfanns på min topp 100-lista. Det kan det säkert ha gjort. Just Paradise var inte min påse te. Men det är påse te, vad snackar jag om? Men det är mest för att jag har liksom aldrig satt mig ner ordentligt. Jag har liksom bara kvaddat runt i stan och liksom inte gjort så mycket mer. Nej. Men jag gillar ju Burnout-serien generellt. Och Criterion har ju en lång historia av sig att göra fantastiska bilspel. Och jag tycker att alltså det här konceptet med att vara antingen polis eller då, ja, flyende är så jävla bra. Alltså det är så fruktansvärt kul. Det blir ju lite som en blandning av typ Mario Kart / Blur Alltså det här med att det är power-up, alltså det finns ju power-ups i spelet också. Ja. Som är verklighetstrogna, vilket gör att det inte känns som att, för, menar, i Blur är det ju fantasigrejer liksom. Mm. Så här, energimissil och allt möjligt. Men här var det verkligen typ, om du är snuten så kan du typ, du kan kalla på en understöd från en helikopter som kan slänga ut spikmattor och liknande. Och, så, och du har en liten EMP-chock, du kan sluta elektroniken i bilen så att han inte ser liksom, ja, massa sånt liksom kul att leka med. Men sen, ja, utöver att det är den här liksom Mario Kart snedstreck Blur-spelet, så är det också, du vet, jag flyr från polisen i GTA-spelet. Det här adrenalinpressande. Ja, och det finns ju ingen utstakad bana som du måste köra på det sättet heller, utan du har ju liksom den här lilla eller halvöppna liksom området att köra runt på. Du kan ju verkligen så här fuck it och bara köra 90 graders vändning rakt ut i skogen och hoppas att du liksom kommer fram någonstans. Men lite som man kan göra att man i GTA 4 bara, fuck it, jag får ta igenom parken för den där chansen att få bort de här stjärnorna liksom. Så det är ju riktigt, det är också, det är mycket roligare att fly än att jaga i det här spelet. Alltså jag har hört lite elaka tungor beträffande det här spelet, men ja, nu hör jag ju raka motsatsen. Jag tror att det beror nog väldigt mycket på vad man förväntar sig. Så när man tänker Need for Speed så tänker, det här är ju arkadigt. Mm. Så körkänslan är liksom burnout-körkänslan. Det är inte den klassiska Need for Speed. Need for Speed har i och för sig växlat mycket från spel till spel, men det känns som att de har en tyngre verklighetsförankring. Väldigt identitetslöst på sista tiden, måste jag säga. Egentligen sen Underground. Men jag gillar första Underground. Jag hade inte så mycket till övers för det andra. Men sen dess har det inte funnits så mycket roligt att hämta från serien. De är mest pröva nya saker hela tiden. Ja, den har fladdrat mycket och liksom inte haft någon egen identitet. Och det har kommit mycket. Nu kommer ju Criterion med liksom, tjena, det är vi som gör de här skitcoola arkadiga liksom, krascha och gör coola saker i spelen. Mm. Ja, jag tror på, jag är jättesugen på att testa den när jag väl får tillfälle. Ska vi prata lite mer om mässan? Det jag är nyfiken på nu när jag hade träffat 53, eller var det 56 av våra lyssnare? 53 som jag kommer ihåg saker om, kalas. Ja, precis. Har vi Sveriges snyggaste lyssnare? Ja, nu har inte jag sett så många av de andras lyssnare. I och för sig, jag var på Spelradion live. Där var det inte så jättemycket vackert i publiken. Det fanns några få undantag gaminggrannar som jag tycker är skitsnygga. Ja, alltså jag inbillar mig att Spelradion håller på de här riktigt så här. Vad fan säger man? Den högre klassens. Victor Leijonhufvud är en jättebra personifiering på något vis. Den här. Lite snyggare än de andra. Och kanske, jag vet inte. Det fanns ju också mycket källartroll där, så man ska inte säga så. Men jag tror att i och med att de är så pass mycket större än oss, så dels in, de har ju väldigt mycket snygga människor i sin publik, men de har också mycket källartroll. Jag tror att Retoresan, vi har ett bättre medianvärde. Precis, vi har en jämnare nivå. Ja, alltså av de jag träffade på mässan, då tänker jag till exempel på Gickel, jag tänker på Oldgast, jag tänker på Ett glas vatten, det här gänget liksom Konk, en annan kille jag snackade lite med, att det fanns ju fler också förstås. Det var ju snygga snubbar alltså. Mm. Fortfarande ingen tjej förutom Tove. Tove är för sig jävligt snygg, så det funkar ju för oss också. Ja, hon väger upp för 10 andra liksom. Minst sagt. Nej, men alltså annars rent socialt sett, det var ju den stora vinsten med den här mässan. Alltså det som var roligast med hela GameX var ju att vi som är gamers i Sverige och som liksom har lite koll på varann, kanske läser varandras bloggar, twittrar med varann, och liksom inte bara folk som presterar egna saker om och om igen, utan även folk som bara hänger med. Mm. Alltså lyssnare och läsare och så vidare. Vi slöt ju upp tillsammans. Det började ju väl, egentligen började på torsdagen på Donkey Kong-festen, men det var lite så här branschigt, så det sket jag i. Men på fredagen hade ju Angelica, Xbox-flickan, styrt upp med en ordentlig ölkväll. Så det, vi hade en lokal som var liksom så här förfixad. Det var någon dartklubb, jag kommer inte ihåg vad den hette. Och då var det så här att man blev medlem i dartklubben i dörren. Så att då var det liksom slutet sällskap och billig öl. Mm. Och det var ju egentligen den så här mest spännande kvällen någonsin. För det var ju liksom, jag tror att det var säkert en 50-60 pers och liksom, man vet vilka de är och man har kanske sett dem i någon videoblogg eller man vet, det här, liksom, jag sätter det namnet, kommenterar mycket på våra sajter och sådär. Liksom, nu fick man ansikte på så himla många och det var så jävla kul att träffa så mycket folk. Jag träffade ju Andreas Berg till exempel från Skillpoint. Ja, min kompanjon så att säga. Ja, och han var ju hur trevlig som helst och liksom, jag känner honom som killen som jobbade på Gameplayer innan jag började, som gjorde alla de här roliga och coola videosarna. Mm. Och nu fick jag liksom prata med dem och skaka hand ordentligt och liksom så här berätta att jag är imponerad av honom, att jag liksom tycker att han är jävligt bra, och sen så liksom, ja, han visade sig att han tyckte om grejer som jag gjorde också. Det var ju liksom, det var ju ryggdunkarnas sammanslutning, kan man väl säga. Så det var ju jättemycket folk som sa fan vad bra du är och så där. Men det var skitkul att vara där, att träffa massa folk. Mm. Level-redaktionen fanns ju också. Då var ju typ båset, inte bredvid men näst bredvid, där gameplay hade sitt bås. Mm. Och vi gick ju förbi och snackade med dem, och Thomas Wiborg kom över hos oss och förstörde en filminspelning, och liksom massa såna här liksom roliga grejer. Jag träffade Victor Leonhuvud och Christer från Press to Play. Ja, det är en upplevelse i sig, misstänker jag. Ja, alltså, Victor har jag liksom sprungit på lite till och från, men Christer har ju bara pratat med över Skype. Ja. Men alltså, den snubben, vilken jävla skön snubbe. Han skulle ge mig min kompis en vägbeskrivning till den här ölen på fredagskvällen. Mm. Och det börjar med att han liksom säger så här, ja, men du liksom du står här och så tar du höger och sen tar du höger och sen är du framme. Och min kompis då hängde liksom inte med. Han bara, okej, men då gör vi så här, och så bara ställde han sig liksom och tog så här armkrok med dem så här. Nu står vi här och så har vi Hard Rock Café i ryggen, och så står vi och glor på den här gatan, bara, åh. Shit, här är en snygg gata, fan mycket trafik där. Och så liksom gör han värsta rollspelet av det. Hur de så här ut och knallar, han kommenterar så här, typ, åh, du ser den där tanten med hunden, skit i henne för du ska rakt fram här. Alltså, hur mysig och kul kille som helst. Jag har fått det intryck också faktiskt. Ja, alltså, man kan få lite vibben av att han är lite så här, tjena, jag kommer från Stockholm, när man liksom hör honom eller så här, ser honom i bild. Men han är så gemytlig och skön snubbe, så det finns inte. Mm. Det är så mycket sånt att man, alltså lärdomen av det hela är att gamers i Sverige är sanslöst trevliga. Mm. Och alla bjuder på sig själva, alla är välkomnande. Det var liksom det var ju en snubbe som jag hade tidigare som jag inte liksom fick något bra intryck av. Men utöver han så var det liksom bara massa kärlek hela tiden. Alltså det var så otroligt kul att umgås och träffa och hänga med. Och det var ju som sagt, det var inte bara liksom skribenter och bloggar, utan det fanns ju alla möjliga. Ett glas vatten och Gickel till exempel hakade på oss jättemycket. Och det var ju bara skitkul och lärde känna dem ordentligt. Jag fick lära mig att ett glas vatten, eller Anton som han heter i verkligheten, han ser precis ut som Microsofts standard-avatar. Så vi har ett foto på honom när han stod, för de hade den liksom på dörrarna in till herretoan. Så stod han och vinkade, så då tog vi ett foto när Anton stod bredvid och vinkade i samma pose. Så det är verkligen så här, shit, det är samma snubbe liksom. Så det var ju otroligt kul. Du saknades, ska jag säga. Det var många som kom fram till mig och bara, ja, vad är Anders då? Nej, han kan inte, han är sjuk och hans bil startar. Ja, det var faktiskt riktigt jobbigt. Men ja, nästa mässa är jag definitivt där. Jag ska bli duktigare på att åka på såna här lite mindre tillställningar också. Vi pratar bland annat om någonting i Malmö i början av nästa år, va? Mm, det är första veckan i januari, så är det den lokala spelföreningen Terbigemu. Mm. Tillsammans med Spelens hus anordnar en nyårsträffen, som de kallar det. Precis. Och det är alltså första veckan i januari. Alltså från 1 januari fram till 7 januari så har de spel... träff, som de kallar det. Det är ju inte någon branschgrej, så det kommer inga representanter från företag, men det är en massa gamers som syns i Malmö. Vi kan väl slänga upp en länk på sajten till mer information om det, men det de också kommer göra är att de i anslutning till den här veckan så slänger de på 3 dagar till som de kallar för Retry, som är en retrospelsmässa. Ja, det är suveränt. Ja, och det tänker jag gå på. Jag kommer faktiskt eventuellt att sända live-radio därifrån tillsammans med Gamecore, en annan podcast. Ja, just det. Och Sight. Kanske jag valde gäster den. Det får du hemskt i 5 minuter. Eller något liksom. Ja, jag vet inte hur mycket jag kommer med heller. Jag har bara blivit tillfrågad om jag vill vara med och hjälpa till, och det har vi sagt ja till. Ja. Men apropå nästa år då, om vi säger GameX är ju tänkt att bli ett återkommande event. Mm. Vad skulle du vilja se som förbättringar till nästa år? Ja, alltså det stora som jag tror alla håller med mig om, det är ju lite nyare i spel. Alltså nu, den ligger ju till lite så här knasigt i året, för den ligger ju i den fasen där ingen vill presentera någonting nytt. Man presenterar nya grejer på liksom E3 och kanske Gamescom och kanske Tokyo Game Show. Mm. Och sen så är det liksom bara rustning inför julhandeln. Och det kändes ju av här. Alltså jag vet att Bergsala slet som djur för att få dit 3DS, men fick nej från Nintendo. Ja, det är fan skabbigt alltså. Ja, det är riktigt synd. Alltså det är väl, ja, jag fick det här förklarat för mig av Johan Hallstam från Spelradion. Det är att alltså, alla beslut gällande vad som kommer och inte kommer vad gäller Nintendo i Europa kommer från Tyskland. Okej. Okay. Och Tyskland i sin tur svarar till Japan. Okay. Och det här är ju samma anledning som varför man alltid har svårare att få svenska kopior av Wii-spel än att få amerikanska. Ja. För att det är liksom, det är mycket liksom, ja, det är mycket hinder som ska tas förbi när man får ett ja, och de hade verkligen kämpat. Det var jättetråkigt att de inte hade det. De fick ju inte ens Kirby's Epic Yarn ordentligt, utan det blev ju Bjarneby från Level bidrog med sitt privata amerikanska Wii så att de skulle kunna ha Kirby's Epic Yarn. Det var ju inte tänkt att vara där ens en gång från början. Det är strångt gjort av han, måste jag säga. Ja, en kulturgärning. Ja, precis. Av den största av de stora. Mm. Det var kul att träffa Bjarneby, var ju också en upplevelse. Ja, det är bara där liksom. Ja, det var, kändes ju skithäftigt att komma. Jag tog en leveltidning av honom, så fick de som var där, alltså Hallstam, Viktor Sjöström, Viborg och Bjarneby, fick allihopa signera den åt mig. Och det kändes lite så här töntigt att jag som egentligen är en konkurrent ber om autografer liksom. Men det är ändå, ja, men var det liksom inte så här, för det finns ju inte den här, det finns på vissa håll fortfarande mellan Lejonhuvud och Petter Häggevall framförallt, tror jag, lite så här att man dissar varandra lite så här mellan raderna och så. Men ändå är det väldigt oförekommande inom svensk spelmedia, så att säga. Alltså spelmedia heter det väl. Att det är mycket ryggdunkande, och det är jävligt skönt, kan jag tycka. Alltså visst kan man känna avund ibland och så, men man låter inte det ta över hand. Utan det verkade som där, som utifrån bevakade mässan via Twitter och via otaligt antal bloggar och sånt. Så det verkar vara en festival för de som skriver och älskar spel. Ja, faktiskt. Alltså det du sätter verkligen pricken över hit där. Det är otroligt gemytligt och liksom allt, som sagt, alla var så himla välkomna. Det var ingen som liksom fnyste åt den. Annars kan man tänka sig typ en Level som är liksom, okej, nu är väl kanske Game Reactor större, men Game Reactor tidningen är väl mest liksom en reklam för sajten. Mm. Men Level är liksom den stora tidningen i Sverige, och det var liksom som man kom fram och så sa man hej, jag kommer från gameplayer.se, och så säger de typ så här, vad kul liksom. Ja, men hur går det för er liksom, jag har hört att ni liksom är på väg uppåt och så vidare och så vidare. Och sen när man liksom säger sitt namn så de bara, men vänta, du, han som gör den här radiogrejen, va? Och det, de har liksom, visst, de kanske inte är, alltså jag tror inte Bjarne vi sitter och lyssnar på oss, han kan redan allt vi pratar om, misstänker jag. Men han vet om att vi finns, och han uppskattar att vi också bidrar till liksom det här mediebruset som ändå är Spel Sverige på något vis. Precis. Lite, ja. Man skulle ha varit där, helt enkelt. Ja, jag såg faktiskt på schemat för Kistamässan som satt uppe att de har redan bokat in nästa års GameX också i samma, ungefär samma tidpunkt på året. Det har väl varit en succé. Det var väl redan spikat innan mässan drog igång att det är ett lyckat event. Jo, alltså det är det jag hoppas på. Vi pratar lite om vad jag hoppas inför nästa år. Dels tycker jag Kistamässans lokaler kan vara lite i det minsta laget. Mm. Det är ju en stor mässa, det är ju några liksom gympahallar och så. Men jag tror att de mår bättre av att vara på Älvsjö som är lite större. Mm. Och inte liksom hela vägen ut i Kista som är en bit att åka. Mm. Sen så tror jag att det man framförallt märkte av den här mässan, det var att de som ställde ut märkte, okej, publiken kommer ju faktiskt. Mm. För det var ju, alltså de första dagarna, torsdag och fredag, så var det ju liksom sådär, ungefär som pressdagarna på Gamescom, att man kan gå runt och man kan testa saker utan att köa jättelänge. Men så liksom lördagen var ju den stora smällen, och då var det ju trångt, då var det ju knökfullt liksom. Mm. Och jag tror att det man kommer att dra lärdom, alltså Microsoft, Sony, Panvision och Nintendo, alla de här stora liksom utställningarna här, det är faktiskt lönt att satsa på det här. Precis. En sak som jag gräver mig för, vi pratar om vad jag skulle vilja se nästa gång. Mm. Jag var riktigt besviken över att Duke Nukem 3D, eller Duke Nukem Forever, inte fanns på mässan. Det känns ju som givet egentligen. Ja, för Duke Nukem har redan visats upp i mässammanhang, först och främst på PAX, där det var spelbart för allmänheten. Ja. Sen har ju även Gearbox och company turnerat runt och visat upp spelet på mässor i Europa dessutom. Senast här i Holland, där det liksom till och med läckte ut en video. Det kan ju i och för sig vara den videoläckan som var orsaken bakom att man slutade med det. Ja. Men jag hade ju mer än gärna sett att åtminstone det fanns liksom ett så här bakom stängda dörrar-visning. För det fanns ju, vissa körde ju så. Killzone 3 till exempel fanns inte tillgängligt så här öppet på golvet. Du var tvungen att liksom gå in lite i Visst var det typ nästan i en bunker? Eller var det kanske Black Ops? Black Ops var en bunker. Okay, ja. Och det var det som gjorde att det var så lång kö. Mm. Men Killzone 3, då fick du liksom gå fram till Sony, så fick du liksom leta upp så här, okej, där går jag in för Killzone. Det är ju också för att det är åldersgräns på det. Ja. Och det är ju mycket, alltså det var ju under höstlovet också, så det var ju mycket mindre, yngre spelare som var där. Mm. Vissa till och med liksom så pass unga att de hade föräldrarna med sig. Precis. Och då men åldersgränserna finns det av en anledning, och de hade ju skyltat med sig att liksom, är du under 18 och ska spela alla spel, då får du ha med dig målsmans underskrift på det liksom. Det är jävligt bra. Dels att det kom mycket ungt folk, tycker jag. För vi blir lätt lite elitistiska och sådär, men spel är till för alla. Ja, faktiskt. Tycker jag. Och sen att man följer den här åldersrekommendationen, för att då har man ingen, helt plötsligt ingenting som, ja, alltså, vad fan heter de? Nyhetsprogram i USA som är... Fox hat. News. Ja, Fox News. De har inte Fox News någonting att gnälla på längre, men de har väl någonting. Men alltså, förstår du att de minimerar man risken för att sådana här tråkiga incidenter ska inträffa. Mm. Det som jag däremot kan tycka var lite obehagligt, det är ju saker som, men, säg till exempel Black Ops, som är extremt våldsamt. Ja. Alltså, men visst, Gears of War är våldsamt och God of War är också våldsamt, men det är våldsamt på lite av ett så här humoristiskt cartoony vis. Alltså, ja, det är långt ifrån verkligheten. Ja, du tar det inte dugg på allvar med Black Ops, så menar du smyger upp fram till en kille och stäbar honom i nacken med en kniv 5 gånger, och du ser hans liksom ögon när så här livsandarna liksom tryter för honom. Det är ju, ja, det är ju riktigt våldsamt på ett alltså, jag kan ibland bli lite illamående när jag spelar Black Ops och även andra Call of Duty-spel, just för att det är så... Det är så nära så som man tänker sig att det skulle se ut i verkligheten. Mm. Och när man då ser att det står liksom knattar i den kön med sina farsor, så står man och tänker sig, alltså, jag vet att du har farsan med dig, och jag tänker på farsan liksom så här, är du beredd på vad som kommer hända här inne? Och om du visste i förhand att det är så här våldsamt, skulle du verkligen släppa in liksom Jonathan 5 eller 9 år in i det här spelet? För att jag hade inte gjort det. Nej, inte jag heller. Men det är lite ovetande också att, ja, grabben vill spela det här nya spelet. För att man ser inte spel som något annat än där det var för 20 år sedan. Ja, kanske det. 20 år sedan är väl inte i kanske, men... Ja, men säg Super Nintendo-eran då. Ja, 15 år sedan. Där Mortal Kombat var liksom det grävsta. Och där är ju också cartoon-nivåld liksom. Ja. För att jag tror inte jag skulle ha så jättestora problem att låta en liten knatte spela Mortal Kombat, de gamla spelen. Alltså förutsatt att man finns på plats och kan liksom motivera och förklara varför det är så övervåld. Då vill jag höra en motivering och förklaring till varför övervåldet existerar i Mortal Kombat. Men där har, alltså, våldet i sig i Mortal Kombat har liksom ett underhållningsvärde. Alltså du tar det inte på allvar, för dels är det, nej, övernaturligt, dels är det överdrivet. Du blöder mer än vad liksom, det finns bara 4,5 liter blod i en fullvuxen man. Och det kan liksom inte, du kan inte skapa en flod med det. Nej. Och du kan liksom inte slita ut någons ryggrad och hans kropp står kvar liksom. Det är liksom, det är också sådär att för varje droppe blod så finns där också ett skratt. Mm. Och jag tror att med det så har man en unge som liksom har lite, dels tål att se utan mardrömmar, men också liksom kanske är lite sådär brådmogen, så kan man nog liksom komma undan med det utan att det tar någon större skada på när han inser liksom det overkliga, och kan också kanske lite sådär, ja, lite grav dödsgrävarhumor, så där kan liksom ändå garva åt det. Men jag tror att i Black Ops till exempel, så det blodet garvar du inte åt. Nej. Det är ett obehagligt våldsamt på ett annat, ja, det ska ju se liksom verkligt stroget och ballt ut på en och samma gång. Och när det blir så pass nära verkligheten, så blir det ju liksom, ja, det kan orsaka obehag. Ja, det gör ju det i mig som är fullvuxen man och mer än gärna tittar på liksom våldsamma filmer. Men det är som lite jämförelse med Rädda Meg Ryan, tycker jag är ibland riktigt jobbig att se, framförallt, ja, den här introsekvensen, för att den är så himla hemsk. Precis. Och våldet där förtydligar hemskheten, medan alltså Braindead, som är liksom extremt blodig och våldsam, det är ju mycket mer humor det. Ja. Eller valfri skräckfilm som också är gory liksom. Du tar ju inte det våldet på samma allvar. Men apropå Black Ops, så vet du ju vilket läge som kommer att regera. Eller hur? Med zombie-grejerna menar du? Ja. Jag vet inte, jag börjar få lite zombie-fatig faktiskt. Nej, alltså shit. Får pusha lite för min egen pelare så att säga. Nej, men jag har haft lite zombie... Dels har jag spelat en hel del Dead Rising 2, vilket inte är så jätteimponerande, tycker jag. Det känns lite så här, som ettan som jag aldrig spelade, men det känns gammalt. Sen fick jag tillfälle att spela först en förhandsversion och sen en recensionsexemplar av Dead Nation som släpps på PlayStation Network. Mm. Som är av samma finska utvecklingsstudio som gjorde Super Stardust. Jag kommer inte ihåg riktigt vad de heter nu. Men de gjorde i alla fall Super Stardust HD. Mm. Och nu gör de då ett survivor-spel med zombies helt enkelt. Och Det är så sinnessjukt kul. Och på tal om Bloggimapp så skrev de faktiskt, jag såg den när jag gick in och gjorde, ja, jag behövde namn och så på Radox. Då skrev de ett inlägg om just Dead Nation, så att de skriver om det, jag har skrivit om det, jag kommer skriva mer om det. Det är suveränt. Och nu då med Black Ops. För att i World at War så börjar det här med nazi-zombies. Mm. Och det är väl lite fortsättning på det. Och det är bland de roligaste spellägena. Jag tycker att det är bättre än Left 4 Dead. Och det är, ja, jag vet hur mycket du gillar Left 4 Dead. Men jag gillar det också väldigt mycket. Men det passar mig bättre på något vis. Ja, det är en annan sorts zombies till att börja med. Alltså, jag tycker att zombieläget i nu har inte jag spelat så jättemycket av det i Black Ops, tyvärr. Nej. Eller jag har knappt spelat alls, om jag ska vara ärlig. Men i World at War så tycker jag att det zombieläget påminner ju mer om Horde Mode från Gears of War. Mm. Eller Firefight från Halo och DST. Ja, valfritt håll din ground, så att säga. Mm. Ja, typ. Du har så här många minuter på dig, du ska överleva, typ. Precis. Än vad det påminner om Left 4 Dead. För Left 4 Dead handlar hela tiden om att röra sig framåt tills du kommer till slutet. Och där kommer liksom det läget som kan påminna lite mer om kanske det här. Och det är också så är det Dead Nation faktiskt. Där är det inte att du befinner dig på en och samma plats eller på en och samma karta. Utan då förflyttar du det hela tiden genom en stad. Och det är en handling som knyter an till varför du ska ta dig från polisstationen till det här höga taket. Eller från din lägenhet till macken, så att säga. Är det Dead Nation som också släpptes på Steam? Nej. Vad hette det då? Också ett liknande spel som Valve? Ja, det här är ju inte Valve, vet du, utan det här är de här finnarna. Ja, Ace of Pate kan vi kalla dem. Housemarque heter de när jag kivkik lite så här innan till den här finska studien då. Jag tycker Ace of Pate låter roligare fortfarande. Ja, faktiskt. Du får mejla dem. Men det här, jag vet vilket jag tänker på, men jag kommer inte ihåg titeln på det. Det som släpptes gratis på Steam. Exakt, det. Ja. Som är lite så top-down shooter. Ja, det är också rätt underhållande. Jag har bara spelat demo-versionen av det. Men de tar ju ut varandra lite grann. Och jag väljer Dead Nation alla dagar i veckan. GameX pratar vi om. Ja, jag tänkte fråga dig. Är det någonting mer som du vill reda på angående GameX? Eller ska vi avsluta det kapitlet också? Ja, så det är inte så mycket mer jag vill ha reda på. Men jag vet att jag borde ha varit där. Och det är jävligt synd att det inte blev så. Men vi ska försöka väga upp det. Eller jag ska försöka väga upp det med att åka på lite andra. Så här, träffa lite folk och få höra mitt första kramkalas. För det har jag faktiskt inte gjort än. förutom i humoristiska termer med Boråskillarna. Men ja, vi kan väl konstatera att det är skitbra initiativ att dra igång GameX och önskar dem all lycka till beträffande finansiering och ekonomiska situationer överhuvudtaget. Då, Anders, ska vi ta upp lite vad vi ska göra fram till nästa vecka. Precis, och det här är väl någonting som folk har väntat på. Ja, jag hoppas det i alla fall. Vi teasade om det för några veckor sedan. Så. Jajamän. Till nästa vecka ska vi alltså spela legendariska Super Castlevania 4, eller också känt som Akumajo Dracula. Vilket Super Nintendo. Ja, Super Nintendo. Tidig Super Nintendo. 1991 kom det. Yes, box. Utvecklat av Konami, som vanligt. Ja. Och med, alltså, med liksom grundteamet på något vis för Castlevania. Mm. Alltså, du har ju Jun Furano som regissör, du har Kazumi Kitawe som producent, du har ju förstås, ja, nu kan jag inte uttala det här namnet heller då, men Masanori Adachi som sysslar med musiken, och tillsammans med Taro Kudo som också är lite välbekant sedan tidigare. Så det är ju bra gäng människor liksom. Ja, vad kan man säga? Det är Super Nintendos första Castlevania-spel. Eller det första Castlevania-spelet utanför i 16 bitar är ordet jag egentligen söker. Varför formulerar mig så konstigt? Det är lite speciellt med just Castlevania-spel beträffande dig och mig, för att det är ju en väldigt, väldigt erkänd genre. Det spelar ju samma division som Mega Man och nästan, ja, men Metroid i alla fall, utan att tveka. Jag tänkte säga Mario där, men det är lite, den är en bredare målgrupp. Vi har ju inte spelat mycket från serien. Det är väl efter vi drog igång det här projektet egentligen. Det var väl lite där som enade oss också. För det är det tredje spelet i Retroresan någonsin som vi spelar Castlevania Symphony of the Night då, till PlayStation. Mm. Jag tror det var tredje spelet. Det var ett sånt spel som när vi startade Retroresan så sa vi båda två att det vill jag ta upp någon gång. Ja, precis. Och vi tog upp det rätt tidigt och det vart... Åh, fy fan vad bra det här spelet var. Så att det är liksom en stor sko att fylla för Super Castlevania 4 också. Mm. Men det ser på förhand väldigt, väldigt lovande ut. Väl, inte alls likt Symphony of the Night, utan lite mer... Inte Metroidvania. Nej, alltså den termen myntades väl i princip i och med Symphony of the Night. Alltså just ja. Det här med mycket backtracking och liksom att du låser upp områden på det sättet. Nu finns det ju lite backtracking i de gamla också, Simon's Quest tänker jag på. Ja. Men det här, alltså vad jag minns från det här spelet, alltså jag minns att när Super Nintendo kom så hade jag en kompis som jag glömt bort vad han hette, kan det vara Robin? Han hade det här spelet, han var lite äldre än vad jag var och automatiskt coolare då. Mm. Och jag minns att jag satt bredvid honom under vissa delar. Och jag minns framförallt hur liksom hakan gick ner i golvet när jag såg mode 7-effekterna av att rummet rörde sig. Alltså det var ju som man liksom... Det var ju så otroligt enormt. Jag hade aldrig sett något liknande förut. Så att jag var jäkligt pepp på det. Men sen så kände jag då att nej, men det där är sådana spel som coola äldre killar kan spela. Jag är nog inte tillräckligt bra. Så x antal år senare... Mm. I ditt projekt, eller i vårt projekt, så får du tillfälle att spela det. Ja, det är väl lite drygt 22 år kanske senare, så är det dags. Fan vad skönt. Ja, 22 var fel, för det var inte släppt för 22 år sedan. Men 21 år senare blir det då. Så är det egentligen dags. Så nästa vecka tar vi oss an Super Castlevania 4 till Super Nintendo av Konami. Och spelet finns på Virtual Console och det är Super Nintendo. Så Anders, vad kostar det då? 600 Wii Points, alltså runt 65 spänn ungefär skulle jag översätta det till. En spotstyver som vi brukar säga. Ja, precis. En sunkpizza. 65 spänn tycker jag är ganska dyrt. Ja, det var det grövsta kanske. Men med allt runt omkring, med sallad och sås och dricka och allt vad du vill ha, så blir det lite mer. En sunkpizza med hemkörning kan jag säga. Ja, precis. Jag vet inte hur du kommer göra, Samson, men jag kommer även vilja beröra lite... Del 1, 2, 3. Alltså när jag spelar rätt mycket ettan och ännu mer av trean, hemskt lite tvåan. Men det här är ju faktiskt del 4 på något vis. Så det här är klivet ifrån, eller efteråt så var det väl lite klivet ifrån numreringen på serien. Det är väl det sista med korrekt numrering om jag har förstått allt rätt. Jajamän, det är, ja, Dracula X skulle väl kanske vissa hävda är 10 då. Men ja, det är ju inte riktigt det heller om man ska räkna dem. Så, att... så jag ska inte säga att jag kommer spela alla de tre andra spelen på Nintendo då. Men jag kommer definitivt vilja prata lite om, och kanske eventuellt jag kommer förlita mig på dig för att du nystar upp lite kring storyn i dessa spel som hoppar väldigt, väldigt friskt. Det är lite Zelda-vibbar där faktiskt, att de gör ett spel och sen hittar de på storyn efterhand. Ja, fast det finns faktiskt en hyfsat konsekvent storyline att följa om man vill. Ja, alltså, det vi kommer nysta upp lite då. Ja, alltså alla Belmontarna och deras äventyr finns ju, alltså de alla är ju på något vis släkt med varandra och har ju en koppling till Dracula och vampyrer. Mm. Och för de som har spelat Lords of Shadow, som släpptes nu ganska så nyligen, i år i alla fall, så finns det ju mer i den också som ger ytterligare kött på benen. Alltså den gav ett helt annan typ av kött på benen än vad de tidigare spelarna gjort. Precis. Om man nu godkänner den som kanon. Jag vet inte hur det är med det, om det är godkänt eller inte. Men annars så kan jag också tipsa om att det finns en jättebra video på Game Trailer som vi kanske kan länka till, som försöker nysta. Ja, det är deras retrospective-serie, va? Mm, precis. Det är väl ett flertal, fyra till antalet tror jag det är. Faktiskt. Så kanske det är. Jag länkar den första så får ni leta vidare sen själva. De har jättemycket bra videos i den videoserien så att säga, Retrospective. Tar upp bland annat Final Fantasy och Metroid. Och de försöker knyta an till lite aktuella. Då. Och vi försöker väl inte alls. Men det är ett önskat spel och sen så släpptes det rätt så nyligen. Ja, det här var det Lords of Shadow nya heter? Ja, det är det senaste. Ja, precis. Som jag har ressade förut. Jaha, ja, jag har inte kunnat spela det själv, tyvärr. Men det finns på listan. Men då, Samson, tror jag det är dags att runda av, va? Jag tror att det är dags nu. Vi har hållit på lite för länge redan som det. Som vi brukar göra. Som vanligt kan man kommentera avsnittet. Det gör man enklast via retroresan.se. Men om man hellre vill så finns vi också på diverse olika forum. Och främst är det Skillpoint, Loading och Gameplayer. Det är de vi i alla fall konsekvent kollar varje vecka. Vi finns även på en egen liten Facebook-sida. Adressen dit är facebook.com/retroresan. Och man kan också skicka meddelanden till oss via Twitter. Där heter vi Retroresan. Och man kan slutligen mejla till oss. Då är det kramkalas@retroresan.se. Vill man prenumerera på oss så går ju det förstås alldeles utmärkt. Det kan man göra på två olika vis. Det ena är att utnyttja våran RSS-feed. Den finns på vår hemsida. Eller via iTunes. Och idag har vi faktiskt gått igenom hur man gör för att lämna en iTunes-recension också. För er som har missat det. Så att alla nya träffare på GameX som inte redan har gjort det. Alla som lyssnar ute som inte har en chans komma på GameX. Och alla som är nya lyssnare som vill tycka till om det här. Lämna jättegärna en recension. Det hjälper oss att synas. Och vi blir alltid glada av feedbacken. Absolut. Och där, Anders, sätter vi punkt för dagen. Jajamän. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt.